Velkommen til De Gnavne Sømænds podcast. Mit navn er Morten, og udover mig består besætningen i aften af Marianne, Niels og Christoffer. Uhøj i skuden. Uhøj. Hallo. Morten. Yes. Do I sound like I need a psychological evaluation? Yes. Ja, vil du have mit ærlige svar, eller vil du have et sødt svar? Altså, nu har vi jo alle sammen set, hvordan du så ud, før du slukkede kameraet. Så, jeg sagde sound like. Du skal jo bare give det svar, Gary Busey han giver. Not at all. Ja, det gør han jo ikke. Det er Tommy Lee Jones. Jo, han siger not at all. Ja, men han trænger i hvert fald slet ikke til psychological evaluation. Ja. Nej, overhovedet ikke. Måske, når du, hvis du kommer med trope-hornet senere, så kan man... Ja. Okay. Ja. Nå, Christoffer. Yes. Du har valgt film. Yes. Vi har set Under Siege af instruktør Andrew Davis, og i den, der følger vi superkokken Casey Ryback. Jeg har prøvet at lave et resume, men jeg synes faktisk ikke, det var så nemt, fordi selvom plottet egentlig er sådan relativt nemt, så er der mange ting, man lige skal forklare alligevel, før det giver mening. Så det her har jeg så prøvet på. Nå, vi følger superkokken Casey Ryback, spillet af Steven Seagal, og han er ansat i den amerikanske hær, og sejler med sådan et gammelt amerikansk krigsskib, der hedder US Nimitz. Det her skib bliver sådan på sin sidste... Missouri. Ja, Missouri. Det er nødt til lige at rette din fejl, Jonas. Nimitz er jo ja. Er det det andet skib, så? Der er Nimitz er med i det? Det kan godt være, det er optaget på Nimitz, måske. Det er jeg ikke helt sikker på, men... Nej, det er det heller ikke. Skibet Missouri i filmen. Okay. Det er optaget på USS Alabama. Det er noteret her, Missouri. Godt. Men det her skib i hvert fald, det er gammelt, og det skal ud på sin sidste rejse. Det der også er lidt specielt ved det her skib, det er så også, at det er udstyret med nogle tomahawk-missiler. Nogle atomar tomahawk-missiler. Så i anledning af kaptajnens fødselsdag, så skal der være en kæmpe fest, og alle er inviteret. Også alle dem, der skal være på vagt og sådan noget, de er også inviteret. Så der er nogle terrorister, der simpelthen udnytter det her til at prøve at kapre skibet, eller de får kapret skibet, og dermed så stjæle de her tomahawk-missiler, og så sælge dem. Det eneste, de ikke havde regnet med, det er så Casey Ryback, fordi det er lige så heldigt, at ham her kokken, Casey Ryback, han er også... Nej, nu spoiler du det hele. Ex-seal! Så han er ud af, at de åbner pengeskabet. Og han er så det eneste, der står i vejen, så det er hans mission nu at stoppe de her onde terrorister for at stjæle de her tomahawk-missiler fra amerikanerne. Så det er ligesom det plottet. Kort. Ej, nu har du spoilet den. Den er kun... Nej! Jo. Oh. Ja, jeg har givet den sådan de første... Der er i hvert fald ikke spoil mere, end der er med i traileren. Det er den store plot twist, det er, når de åbner det pengeskab der. Ja. Det der pengeskab, det er så fedt, at når de åbner det, så kommer der bare den her liste med alle de ting, han kan. Så er han good at explosive, good at hand-to-hand, good at tactics... Han kan jo også alt her i, altså han kan jo også styre en kanon, altså det er heller ikke noget problem. Han kan også lige, han ved også meget, at han skal sabotere en ubåd og lave sprængstoffen til ubåden. At lave sprængstoffen tror jeg godt, altså den vil jeg godt tage. Det låner han bare, tror jeg. Tror du, man kan det som almindelig SEAL? Det tror jeg. Så du lærer, hvordan du skal lave sprængstof? Det tror jeg. Alt imens han laver en fremragende bullerbase. Mm. Ja. Det, han er jo ikke bare almindelig SEAL. Det er jo Orleans accent også, altså ikke? Ja. Hvis du i toren får vi jo at vide, at han ikke bare er en almindelig SEAL, han er jo topinstruktøren på SEAL-basen. Han er jo den bedste af de bedste. Af de bedste. Ja, okay. Men han, altså, han kan i hvert fald alt, og det finder vi ud af det der pengeskab, det bliver åbnet. Altså, det virker sådan lidt... Det er i hvert fald en meget nem måde at fortælle en hel masse handling på. Meget ja, sådan er det jo generelt i næsten alle Seagals film, at på et eller andet tidspunkt, så skal alt det, han kan, selvom man... Jeg synes... Fuldstændig som en idiot, altså. Det gør han jo også efter, ja. Efter de har fortalt det, men det er sådan en anden ting. Altså, det er den ene trope, ikke? Og så den anden trope. Det er det her med, at i mange af hans film, der ender det med, at han pakker en kæmpe tortas på våben, og så går han ud og slår dem alle sammen ihjel, ikke? Og så træner han lige lidt, ligesom vi ser. Ja, det har han er lånt fra, hvad her det? Schwarzenegger i Commando, blandt andet. Ja. Ja, så... jeg synes, det er Commando. Ja, det er rigtigt, ja. Hvem gør det mere? Deadpool. Ja, det er rigtigt. Hans våben skal bare lige huske at have den med til. Ja. Bare lige lade være ikke at glemme. Men det gør han både i Hard to Kill og Above the Law. Og, ja, han gør det i mange af de der film. Nå. Men han kan jo bare alt, ikke? Og jeg kan egentlig meget godt lide det der med, at han er sådan lidt... Jeg synes egentlig, det er lidt... Nu har du set Toren, Morten, også. Og jeg har også set, jeg genså det heller ikke. Det har vi nok alle sammen på et andet tidspunkt. Men Morten har lige set den. Han har lige genset toren. Jeg har ikke genset toren for nylig, men jeg har været ind og læst noget om den igen. Og det er egentlig sådan... Der er ingen grund til at gense den. Men den første film, det er det her med, at han er så meget MacGyver-typer i. Han kan lige lave alt. Han laver lige mikrobølgeovnen, så laver han lige en bombe i mikrobølgeovnen, eller han saboterer lige den der ubåd med at lave... Det der med bomben, for lige at komme tilbage til den. Ja. Hvor lang tid stod den i mikrobølgeovnen? For det passer lige med, da de er der, så sprænger den. Jamen, jeg forstår det. De tænder jo for strøm. Han slukker jo for strøm, og så sætter han den i mikroovnen. Og når de så tænder for strøm, så tænder den fra mikroovnen. Fordi han drejer den jo også. Okay, det var så det er faktisk... Han er jo elite-soldat, så det at lave bomber ud af sjove ting, han finder, tror jeg bestemt er dag to på skolen. Og måske ikke dag to, men altså... Dag et, det er der, hvor de lærer hoppe ud af. Der er mange andre ting deri, som er meget mere obskure, end det, at han kan lave bomber. Jeg kan egentlig også bare godt lide det der med, at... Jeg synes, det er noget af det fedeste af den film, og som jo bliver kopieret rigtig mange gange, og det er jo nok også kopier, men det der med, at de finder det der i pengeskabet, og han bare kan alt, selvom han virker han som en tosk. Han er nærmest gud, ikke? Altså, han kan... Han kan alt på den liste der. Og så men det er så sjovt at se den i hovedet. Jamen, det er så sjovt at se den i hovedet, når de læser den. Altså, det er det bedste i hele filmen. Jo, men det sjove er, at der er ingen af de her terrorister, der kender ham. Selv heller ikke Tommy Lee Jones-karakteren, som har arbejdet lang tid inden for CIA. Men alle i det der rum, de ringer til, af de der generaler, så de kender ikke CIA. Jo, Stranix og Tommy Lee Jones, han kender da ham. De har da mødt hinanden på et tidspunkt. Det snakker de om det sidste. Han møder ham bare ikke før det sidste. Nej, han ved ikke, han hedder Casey Ryback, så. Nej, det... Han omtaler ham måske bare som The Cut. Okay, det giver så mening. Men det sjove er så i det der rum, der var sådan, Casey Ryback, så er han med smissen. Oh yeah, Casey Ryback, så er han med smissen. Det kender de ham bare alle sammen, af de der generaler. He makes a damn good bullybase. Yeah. to kill for. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide det her. Jeg elsker det her element med, at han sådan er sådan en militær udgave af MacGyver, der sådan bare kan strikke alt muligt sammen. Ikke? Det synes jeg... Ja, og når man tænker på, at det her, det er jo sådan set endnu et af de utallige rip-offs, der kommer af Die Hard. Ja. Altså, hvor det er bare Die Hard på et stort panser, eller på et stort skib. Altså det er jo sådan set det, at der er ideen med den her. Men så at Seagal alligevel gør det til sin egen, at det ikke bare er en rip-off-film. Altså. Ja, altså noget af det, jeg blev lidt skuffet over, nu er det ved at være et stykke tid, siden jeg har set den sidst, det er, at der var utrolig få af hans Aikido-teknikker med deri. Det, når man ser hans tidlige film, så gør han jo meget ud af at vise, at han er dygtig til Aikido. Eller engang var dygtig til Aikido. Og det er der sgu ikke særlig meget med her. Han er begyndt at blive en gammel, stiv mand, som ikke rigtig kan bevæge sig. Hvad siger du? Allerede i den her, synes du? Ja, det er endnu værre i toren. Han har jo kun været filmstjerne, som han nu sådan set var dengang, så gerne han, hvornår den fra Nico er buffet over fra 87. Det er jo kun fjerde år, han sådan set har været foran kameraet. Men han er ikke så adræt mere. Ja, det har han jo aldrig været. Det er også det, du selv kom ind på et tidspunkt, vi har snakket om Seagal, eller andet podcast, eller i virkeligheden, eller hvornår det var, at det er jo ikke det, Aikido går ud på. Det går ikke ud på at være adræt, ligesom Van Damme for eksempel, eller... Det går jo ud på at bruge de der små, hurtige bevægelser, ligesom det der, hvor jeg brokker mig over en gang, at jeg har set en af de nyere Seagal-film, hvor han sådan set bare, hele hans slåskamp, det var, han sad ned på en stol, og så afvæbnede han dem, der kom ind imod ham, sådan en af gangen. Og så sagde de, jamen det passer sådan set meget godt med Aikido, altså, fordi det er jo det, der sådan går ud på. Jo, det er lidt mere flydende, end han gør det, men der er jo også forskellige stilarter, og hans stilart er jo meget, meget kontant og meget ikke så bevægende, som hvis altså, andre. Der er ikke så meget i den her med at brække arme og sådan noget, ligesom der er i Alpha Justice og Nico og dem der. Nej, altså. Han er ikke så brutal. Jo, det er han selvfølgelig. Nej, det behøves han heller ikke at være. Jeg kan bare godt lide, nu når han viser lidt af hans skills. Ja. Men jeg tror, han er, altså Aikido først frem, så handler Aikido rigtig meget om at flytte sig, ikke? Og han er måske ikke sådan, han har jo sådan forkortet hans Aikido hele tiden, ikke? Og det er jo derfor, det er sådan lidt mere film, vi skal se på. Jamen, der findes, hvis vi skal blive meget tekniske, så findes der forskellige udgaver af det. Det ved jeg godt, men Aikido, Det er rigtigt. Men ikke normalt er noget med at flytte så meget, men at lave de der lange cirkulære bevægelser. Og det er meget sagt, det gør, når man sidder på en stol, en kontorstol og ruller rundt på de hjulene. men når det så er sagt, så tror jeg, at han har, jeg tror, det er taktisk fra hans side af. For jeg tror, han tænker, at for det første, så altså, mange ved jo ikke, hvad Aikido er. Så mange synes måske, det er lidt kedeligt at se på, eller synes, det ser mærkeligt ud. Og så har de sådan, for at gøre ham lidt mere sådan, jeg vil ikke sige realistisk, men for at gøre ham lidt mere realistisk filmmæssig sammenhæng, så har man tænkt sådan, at han skal have lidt mere sådan nogle korte og kontante teknikker, og han kigger bare ass, og man er ikke så meget interesseret i, hvordan han gør det, men det er sådan meget effektivt hele tiden. Han er meget effektiv, ikke? Jeg ved ikke, om jeg synes, det passer det der med, at han ikke brækker arm. Der er det på tidspunkt, at han kaster ind i nogle af sådan en rundsav, eller sådan en stiksav i skulderen på en, og sådan noget. Så han har da stadig sådan lidt... Han brækkede ikke hans arm. Han står ikke ligesom han gør i nogle af de andre film, hvor man næsten ser armen, den bliver brækket midt over. Så er jo bare kravbenet over på ham. Men altså... Ja, jeg kan ikke huske, om det er Hard to Kill, eller om det er Out for Justice, det var det inde i den der pool hall der, hvor man næsten ser armen blive revet af på et tidspunkt, altså. Det er fuldstændig vanvittigt, altså, men det ser fedt ud. Jamen, altså her i, der river han struben ud på en mand, hvilket ja, også... Ja, men det gør Swayze jo også i Roadhouse. Altså. Så langt ud. Fordi det her, det snakker vi jo... Han har lært det af Patrick Swayze, altså den gang, at Segal han arbejdede som bouncer sammen med Swayze, det var jo... Det har lært det hele. Men det er faktisk meget fedt det der i starten med, hvordan de skjuler det der med, at han har alle de her medaljer, fordi han har... Vi ser om til sidst, han har jo milliarder medaljer. Han kan næsten ikke have den der jagt på bare for medaljer. Men det er meget godt det der med, at man skjuler det i starten, fordi han vil være i sit civile tøj, da han også skal til festen, ikke? Og så får vi alligevel en lille bitte hint om, at han er måske lidt mere end en kok, ikke? Fordi at han er inde og snakke med kaptajnen der. Så det er egentlig meget fedt det der med, hvordan de skjuler det, og så alligevel, når de så åbner pengeskabet, så får vi at vide, hvor meget badass han egentlig er, ikke? Ja. Jamen, kaptajnen siger også til ham, at han synes, at han skal tage sin uniform på med alle de medaljer. Så... Ja, så mange medaljer du har, så skulle du da næsten tage din uniform på. Eller sådan ja. Men alligevel, vi bliver ikke vist det, så alligevel synes jeg stadig, at man holder sådan lidt igen for publikum. Ikke? Altså... Det er også sjovt på coveret til filmen, at det er Steven Seagal i sådan en dress uniform. Det er faktisk rigtigt, ja. Det er faktisk taget fra slutningen af filmen. Nå, der er sådan en blå uniform, han er på. Coveret er nærmest en spoiler. Ja, jeg spørger til, hvorfor han aldrig har den på i filmen. Det er det der spoileren. Nej. Men han er jo ikke... Hvorfor står han... Han skulle bare stå i sådan en kokke med armene over kors, og så skulle der bare stå sådan... Gordon Ramsay og råbe ham ind i hovedet. Det skulle være coveret. Med en grydeske i den ene hånd. What the fuck are you doing, you twat? Nej, han har den vel på i slutningen, har han ikke? Det står de ikke... Der står de vel alle sammen ved siden af. Op på dækket, gør de ikke? Jeg vil elske, hvis man... Man skulle lave sådan en director's cut, hvor Gordon Ramsay, han stod og råbte ham ind i hovedet, hver gang han lavede mad. Der i starten var han lavet den der bulla base. You're doing it wrong! Det er kun mig, der synes, det kunne være fedt. The Gordon Ramsay edition. Ja, yeah, de kunne have castet Gordon Ramsay som Krill. Det kunne have været godt. Det kunne have rigtig godt, ja. Det kunne have været fedt. Ja. En rigtig meta. En ting jeg lagde mærke til, da jeg så den, det er at han er utrolig lidt autoritetstro, godt nok over for kaptajnen, men for alle andre der er han lidt et røvhul. Han er også et røvhul over for nogen, som vi ikke ved nødvendigvis er onde. Krill, han er et røvhul fra starten af. Det er okay. Busey må gerne være et røvhul overfor, men andre er han bare super arrogant og nedladende, og får virkelig lyst til at smække ham ind. Altså han er, og det bliver endnu værre i toren. Altså der er han virkelig meget, meget svær at holde med. Men det ved jeg ikke. Var jeg den eneste, der havde sådan lidt... Jeg sad og tænkte, okay, han har alle de her medaljer, men han er jo en sindssyg ringende soldat. Altså han har jo ikke følt en simpel order. Altså, det tror jeg sgu godt, man kan, når man er så højt op i hierarkiet, som man er, så tror jeg alligevel, at der kan man godt finde ud af at følge en lorder. Men altså, han er jo bare sådan hele tiden, også overfor ham der, den lidt unge, der står der og snakker til ham i starten, ham den rødhårede der, ham, der bliver skudt også senere. Ham er han også helt vildt sådan asjo-lagtig overfor, uden egentlig, der er en grund til det. Altså, der er en grund til, at han er så led overfor ham. Så er der så der med, at Krill kommer og spytter hendes i hans bullerbase, ikke? Og det er selvfølgelig, derfor har han så vist, hvor stort røvhul han er, ikke? Men altså, men det synes jeg også, det synes jeg nemlig også var lidt mærkeligt, det der med, at han er ikke sådan voldsomt sympatisk, men alligevel så elsker alle ham bare. Men han, alle, han er... Alle elsker ham, også selv, ham, ham der, også ham der hiphop-fyren, han elsker også. Ej, hvor han sej. Og sådan Q-ball. Så skal han dance-off. Så skal han dance-off med og godt der power, men han står bare med foldet arm, han er for sej til dans. Men også, oh, nej, han er jo... Nej, man ser hans fødder på et tidspunkt, hvor han danser sådan en white man. Nej, det er ikke ham, det er ikke ham. Er det ikke ham? Nej, han står... Han var han allerede begyndt at bruge body doubles en gang. Det er ikke ham, det er to andre, der danser. Det er ham, der er den sorte, og så en anden, der danser. Altså, hvis det skal passe med, som han er i dag, så skal der være to, der danser for sig gang. Med... dance, motherfucker, dance! Ja. Men han er jo utrolig nedladende også over for hvad det hedder, hans kvindelige... medstjerne. Altså åh, det, ej, du skal slet ikke dunke med startet. Han er bare, han taler nedladende over for alt og alle der i. Altså, jeg synes, det han er ikke en... Han kalder også ham, der står og holder vagt på ham. Ham kalder han også, you little E1 prick. Jamen, det er okay. Siger. Altså, man må gå ud fra, at sådan en type som ham, han er sådan en eller anden alfa, som ja, nok er lidt rå. rå i munden over for de fleste, men han, altså, der er forskel på at være lidt rå, og så være direkte nedladende, og det synes jeg, han er her i ekstremt meget. Altså, Gerl har jo aldrig baseret sin karriere, sine personer i filmene på at være specielt sympatisk. Han er bare en a force of nature, bare en, der kan alt og slår alle ihjel og myrder alle, hvis de ikke giver ham en slikpind, når han vil have en slikpind. Altså. Ja. Altså, han har jo aldrig spillet en jeg kan ikke rigtig huske, han har aldrig spillet de der hårde roller, men han har aldrig spillet en rolle, hvor man sådan rigtig fik sympati med ham. Altså det eneste tidspunkt, man egentlig får sympati med ham en lille smule, det er der, hvor han ligger i koma i Hard to Kill. Det er også, fordi han holder kæft. Ej, der er også den der oppe i Alaska, hvor man, åh, det er så synd, hans land bliver brændt af. Deadly Ground. Og... Ja, men det er så mere den der økologiske store tale, der han holder der. men det er rigtigt nok, fordi der er noget om, at han er sådan lidt usympatisk, fordi dengang jeg havde lukket min far ind og se Under Siege 2, fordi jeg elskede Under Siege 1, og så var vi inde og set den, og så efter vi har set den, så min far, han sagde, men han synes, at han var en frygtelig mand, fordi han var jo bare, han var jo sådan en lystmorder. Han kunne jo se, at han virkelig nød at skade andre, eller gøre skade på andre, det kunne man se, han nød det virkelig, og så ham der computermanden, han sådan slår ihjel til sidst. Det er spoiler. det kører for dig i dag, hva'? Det kører for mig, ja. Det er, hvis man ikke har set Under Siege 2. Altså, Under Siege 2 er den samme film som Under Siege 1, så man kan ikke rigtig spoil den. Altså, det er jo bare den meget, film, meget, meget dårligere. Og så dårligere, ja. Og så en dårligere skurk. Og der er jo lidt hvad? Om det, det der med... Jeg synes, skurken er fed i toeren. Ham, den er hvidhårde, ja. Og håndlangeren, han er cool, men ham, der egentlig er hjernebæret, han er irriterende. Ja. Ham, men langhåret, ham der er håndlangeren, det er ham der er fra Simpix. Ja, Everett McGill. Mm. Ja. Han er fantastisk. Også med The People Under the Stairs, også, der det spiller med. Ja, der er han også god i. Ja, det er han faktisk. Men han er da en fantastisk skurk. Han er da, altså... Han burde have haft hele skurkerånden alene i Under Siege. Helt sikkert. Ja, men ham der er den jødiske computergeek. Ja, men der er jo så også en grund til, at han slår ham ihjel i den, for han har jo også slået nogen ihjel for at komme der til, hvor han er i Under Siege 2. Altså. Han er jo ikke fuldstændig uskyldig, bare fordi han er computernørd. Nej, men han er bare ikke nogen god skurk, fordi han er ikke nogen trussel for sig selv. Nej, men det er det samme med Jonathan Pryce i den der James Bond-film. Altså. Det er jo, han er ja, eller ham der, hvad hedder han, ham der med i Die Hard 4, hvad hedder han, ham der også er sådan en computer-geek. Oliphant. Oliphant, Tom, han er da en lidt større trussel, men han er jo selvfølgelig ingen Hans Gruber. Altså. Nej, men ja. Men det er bare sådan, i toren der synes jeg bare, at jeg ved godt det der med, at han kan skrive simultant, er det ikke det, han kan, Morten? Han kan det er forfærdeligt. De har jo lavet den her satellit, som er et hemmeligt våben. Grazer! Ja. Og for at logge ind på den, så er det, har de to terminaler, og man skal skrive to forskellige koder simultant for at logge ind. Det er så dumt. Og de er sådan noget femcifrede koder, så det er jo fuldstændig sindssygt. Det er jo stærk sikkerhed. Og det kan han jo så. Det har han lært sig selv. Det svarer sådan lidt til, at han lærte sig selv det der med at køre på ens mave og klappe sig selv om på hovedet samtidig. Yes. Det, er ja, det er faktisk præcis det samme. Det er bare på to. Eller Det er lidt det samme. Han har trænet lige så lang tid, tror du. Ja. Og det er en meget underlig skurk, fordi på et tidspunkt, så bliver hans... Det hele det ligger på den her CD-ROM. Og på et tidspunkt, så bliver den taget, og så sætter han sig ned ved at begynde at græde. Altså, han er den underligste skurk nogensinde. Ja, og så den der CD-ROM, den kan bare holde til alt. Ja, den bliver næsten kørt over et tog. Det er en under tog. Ja. Det er noget af en legering, der er på den der CD-ROM. Ja, det må man sige. Der er også det der med, at han kommer af toget, og så skal han på toget igen. Og så er der ham der, den meget, meget irriterende sidekick, man kan huske, ham der er den sorte, yep. Som er bare totalt useless. Han er næsten mere useless. Ej, han lærer en aikido-teknik af hans niece. Det er en afroamerikaner, Christoffer. Ja. Han er sort. Ja. Jeg tror faktisk ikke afroamerikan. Jeg ved ikke, om det er så godt med at bruge heller ikke. Ah, nu skal der også være ord tilbage. Det har også været debat om, nå. Okay, ja. Det kommer an på, om du er... Det kommer an på, om du er afroamerikaner, men du kan også være afrodansker også. Altså det... Ja, men hvis du er født i USA, så er han jo ikke afrikaner på nogen måde. Nå. Nej, men også... Okay. Ja. This week in racial debate. Vi kan bare kalde ham Alex. Ja, men og så, men han laver faktisk næsten mere aikido i toren end Segal gør, fordi han lærer nemlig en teknik af niesen. Ja, Nikyo. Yes, lige præcis. Nå, Marianne? Det var fordi Segal han skulle spise nogle cheeseburger samtidig. Han bruger heller ikke så mange. Han bruger ikke så mange MacGyver-teknikker i Toren. Gør han det, Morten, ud over sin Newton. Ja. Yeah. Han hænger første altså tablet. Den der Newton og sender hjem til den der hjem til sin anden kok. Yeah. Kontakter Pentagon. Ja, det er fantastisk. Nej, og så nogle fantastiske computereffekter til den der Grazer, så vidt jeg husker. Han laver en kage. Han lægger en dej, simpelthen. Lige præcis. Med en bombe i, eller? Nej, han laver bare en kage. Sådan en kage, der tigger. Han står, det er meget underligt i toren, fordi han møder hans niece der. Hun kan ikke lide ham, fordi han kom ikke til hans brors, som så hendes fars begravelse, fordi de var uvenner og sådan noget. Og så kan hun ikke lide ham. Og så møder de hinanden der i toget, og hun vil ikke snakke med ham. Og så kommer de på en eller anden måde til at snakke om, at han ikke drikker. Og så gider hun stadigvæk ikke snakke med ham. Og så vender han sig bare om og går op til hende, der står i baren og siger, giv mig det stærkeste, I har. Det gik sådan lige 2 sekunder. Så gik han fra ikke at drikke til, at nu skulle han kræftede med bare... Og nu kunne bare holde sin kæft, han bestemmer fandme selv, om han kommer til en begravelse. Ja, at blive ved Under Siege 2. Ja, lad os blive ved den anden. Det der med, at der er så mange... forfatter, som er blevet ret kendt i dag, som Tarantino og J.J. Abrams, sådan nogen, der har skrevet på film, før de sådan blev store. En af forfatterne på Under Siege 2, det er faktisk Matt Reeves, han der lavede instrueret Dawn of the Planet of the Apes og Cloverfield. Oh. Shit. Han har så også været forfatter på Felicity. Jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen. Men det er jo derfra ham og J.J. Abrams, de kender hinanden selvfølgelig. Man kan sige, heldigvis så er det gået op ad bakke for ham, modsat andre. Ja. Så. Jamen, men han har så gang i ved, at den War for the Planet of the Apes, der kommer næste år. Så fra at gå fra Under Siege 2 Dark Territory, og så til den tredje af de nye Planet of the Apes film. Tror I, at Segal han kører sådan en Daniel Craig i Planet of the Apes-filmene, ligesom i Star Wars, hvor han er inde i en af aberne. Nej, det kan godt være, ja. Det tror jeg. Jeg tror, han har gjort det faktisk i de første, uden vi ved det. Der er en æb, der laver aikido der i morgen, så ved du, så er det en gæld. Åh, det kunne være fedt. Marianne? Ja? Nu har vi slet ikke hørt, hvad er dit forhold til Segal? Sådan ikke fysisk, men filmmæssigt. Han er min biologiske far. Ja. Nej. jeg har set... Sådan dag 7 eller sådan noget, der tror jeg, jeg lånte nogle VHS-film af en fra klassen. Det var Hard to Kill og Out for Justice, eller noget hedder det. Ja. Det var dem. Men er han sådan en actionhelt i dine øjne? Sådan en, Jamen, jeg var egentlig lidt spændt på at se, fordi jeg tror ikke, jeg har set en Steven Seagal-film i 15-20 år, eller sådan noget. Han bevægede sig ikke sådan så meget, som man kan se den her. Så er måske lidt tyk. han er jo ikke nogen Van Damme. Det kan vi jo. Nej, det er han altså ikke. Han mangler en split i cykelshorts. Men det der med ikke at se en Segal-film i 20 år, det er der jo ikke nogen, der har, altså. Ej, okay, det er så rigtigt. Jo. Det er meget fint. Ah, det er måske... Nej, det er nok svært. Har du set nogen af de nye, Niels? Altså, jeg har set... den sidste, jeg har set så gærligt, der gjorde han det faktisk okay. Det var Machete, hvor han spiller skurken. Oh, ja. Hvor han har en sværkamp mod Danny Trejo i slutningen. Yes, nu skal jeg... Og så spørger jeg faktisk, at den sidste af hans film, som, hvad er det, som hovedrolle, der var Exit Wounds, den så i biografen dengang. Den var sådan set okay også. Men siden engang har jeg har set en eneste af de der... direkte til videofilm Ticker, har jeg set. Af samme instruktør, som har lavet det, Cyborg med Van Damme. Gjort. Yes. Og det er virkelig en og det er virkelig en fantastisk film, hvis man vil se, hvordan man kan lave en film med ingen midler. Fordi at alle actionsekvenserne er lånt fra Hunt for Red October og fra The Rock og sådan noget. Altså ikke bare lånt, det er ikke bare nogle af de genskaber, de har simpelthen taget scenerne og sat ind i filmen. Og så er der, så ser man, hvad hedder det, Tom Sizemore og Dennis Hopper og Segal, de render rundt og ser meget forvirret ud i løbet af filmen. Det er det sidste, jeg har set med Segal. Det lyder sgu godt. Det kan være det ene, vi skal vælge på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, den ligger på Netflix. Men han laver vel ikke film mere? Han er ikke gået all in musik? Nej, han er en ny film på vej. Har han det? Ja, jeg så sådan en ringe trailer for sådan, der er han sådan en sniper. Ja, med Van Damme. Det er fordi, så skal han bare ligge. Jeg ved ikke, om det egentlig er en officiel fortsættelse til Sniper med Tom Berenger, men den hedder Sniper Special Ops. Og blev der ikke lavet en... Der blev lavet 4-5 fortsættelser til den, også nogle af dem med Tom Berenger, og en enkelt en af dem med Billy Zane også, vist. Yeah. Men den her, det er en af de... det kunne lige så godt være lavet af The Asylum, fordi at den er simpelthen lavet sådan, at den skal trække folk ind. På plakaten står der, at det er Segal og Van Damme. Bortset fra, at de stæver Van Damme uden ME til sidst, og så, når man så kigger det lidt nærmere efter sømne, så er det faktisk et wrestler, det her, Rob Van Damme. Ej, kæft, et dick move. Det er simpelthen... Jeg er lige sur. Den har fået 3,1 på IMDb. Men altså, det sjove ved Sniper Special Ops, det er, at han spiller over for Dale Dye igen, som jo også er med i Under Siege, og som altid spiller militærmand, og hedder advisor på næsten alle Oliver Stones film, altså. En af de der ældre herrer, der sidder ved det der store The War Room i Under Siege. Ja. Men det der Dr. Strangelove War Room, som er smidt, sådan ud. Altså. Yeah. You can't find it here. This is the War Room. Ja. Men hvis vi, altså lige for at komme tilbage til film, så kan man sige, det jeg synes, der sådan fungerer godt i den her film, i modsætning til Dark Territory, det er, at alle skurkene er fuldstændig fantastiske i. Altså det, jeg synes, jeg var meget imponeret af, at de her skurke, eller de her terrorister, hvor langt de vil gå for at få missionen til at lykkes, ikke? Altså, Tommy Lee Jones, han har også lige lært at spille blues, og være ude at spille med sit band, bare sådan, han kan have et godt cover, når han skal overtage det her skib. Det synes jeg fandt, det er... Han kan i hvert fald, at han kan blæse et par toner på sin mundharmonika. Der er også enkelte personer, som lærer det i gymnasiet. Måske har været med i gymnasiebanen, og så er blevet terrorister bagefter. Det kunne også være. Hvornår får de tid til at øve? Det er det, jeg har hørt ham fra en gymnasieband, og så bliver han en spook for CIA senere. Altså, jeg tænker lidt, bliver de nødt til sådan at øve en gang imellem, ind imellem skarpskydetræning og sådan noget, så har de lige en øve, hvor de lige kører noget blues, fordi de skal virke overbevist, når de kommer derud på skibet. Men jeg synes, sådan noget, hele den der opbygning er jo pisse fed, fordi når man ser den første gang, så har man nok fornemmelse af, at der vil ske et eller andet, men man ved ikke helt, hvornår det sker. Det synes jeg faktisk er rigtig godt. Og vi sidder og snakker om, det er faktisk lidt en speciel opbygning, ikke? Fordi man sidder ind og kommer sådan i godt humør, og det er blues, og så siger han det der med, at han vil gerne se the senior officer in here, og sådan noget. Og så træder han sig frem, og så siger han det, it's a pleasure to meet you, Commander Green. Og så skyder han ham i hovedet, og så er filmen ligesom i gang, ikke? Mm. Men der er jo også alt det der halløj med Gary Busey, der klæder sig ud som en dame, ikke? Hvorfor det? Det er også bare en del af et cover til, at man ikke skal få mist. Altså, selvfølgelig, man får ikke mistanke om, at han var overtaget skibet og terrorist, når han render rundt i det der damekostyme. Men, det gør altså, man heller ikke alligevel. Kunne man ikke gøre det på en anden måde? Altså, det synes jeg, det er mærkeligt. Men det er meget sjovt. Jeg synes bare virkelig, det er mærkeligt. Og han har bare den der kjole på så lang tid. Så sidder de op på kaptajnens kontor, at de har skudt ham. Og han sidder der og læser sin egen evaluering, og Og man tænker bare, hvorfor har du det der tøj på? Hvorfor har du læbestift på stadigvæk? Hvorfor har du det der tøj på stadigvæk? Han, altså, han kan godt lide at have det på, det får man lidt indtryk af, ikke? Altså, og han reagerer på det der, når hans egen personalfile, den så bliver læst op der, så reagerer han ligesom en elev, der har fået for lav en karakter eller et eller andet. Han er virkelig op at køre over det her. Du skal til at passe på, når du giver karakter hen for næste par uger. Altså, der er ikke en af dem, der kommer i en kjole og vil skyde dig, altså. Nej, men han er bare virkelig fornærmet over det her med, at det er så uretfærdigt, og så sidder han der i den der kjole samtidig. Der fungerer humoren jo faktisk meget godt, synes jeg. Ja. Jeg synes bare virkelig, det er mærkeligt. Altså, det er sådan, jeg ved ikke. Jeg synes næsten, det er sådan helt ubehageligt at se på, eller hvad skal man sige? Ej, han er da meget feminin, Gary Busey. Han er sådan lidt metroseksuel. Men han var fandme god den her gang. Ja. Han er fandme god, han er. Altså, han er jo også god i... Han er også god i Lethal Weapon, ikke? Altså, han kunne fandme et eller andet. Han er jo egentlig også god i Point Break, ikke? Altså, man kan altid huske altså, ham. Når Gary Busey, han får en god rolle, så og ikke kører fuldstændig agurk på Iben, så er han jo god. Han har jo også en god karriere også. Han er jo også nomineret på et tidspunkt også. Altså. Var han det? Hvad var han også nomineret for? For The Buddy Holly Story. Nå, okay. Hvor han også synger i. Men det, han fungerer pissegodt, synes jeg. Altså, han er virkelig... Skurken her er jo mega god. Jeg synes også, Tommy Lee Jones er jo også... Han er næsten... Altså, man sidder næsten og tænker, når man ser filmen, han er næsten bedre end filmen egentlig er. Altså, han er egentlig bedre... Han er næsten for god til filmen, så jeg tænkte nogle gange. Jeg synes virkelig, han spiller... Han spiller fedt. Han er selvfølgelig lige på grænsen til at overspille nogle steder. Nej, men det er jo det, der gør filmen... Det er ikke som Two-Face i Batman, altså. Ah, nej. Men det er jo det, der gør, at filmen stadigvæk er værd at se, synes jeg. Fordi, ja, Seagal er ikke super... hverken atletisk eller så meget andet heri. Men filmen er sgu da mega underholdende. Og det synes, er det blandt andet, jeg synes, det var fornøjelse at se den igen. Det er da blandt andet på grund af Gary Busey og Tommy Lee Jones, fordi de er da super fede heri. Det er også det, at jeg ved ikke, om det var Seagal, der forstod det dengang, der, før filmen kun skulle handle om ham. Altså det der med at omgive sig med nogle dygtige skuespillere. Altså, hvad hedder den? Alfred Justice, der spiller han jo over for William Forsythe. Og han er jo også en fantastisk skurkeskuespiller. Og i, hvad hedder den, den allerførste, han lavede også med Andrew Davis, Above the Law, Nico, der spiller han over for Henry Silver, som også har i, jeg ved ikke hvor mange årtier, han har spillet skurkroller, altså, før at filmene kom til kun at handle om Seagal, altså, der var de jo, havde de jo det der i sig, at, du kan bare se skurken i, hvad hedder den, i under sidste to, altså, han er jo svag, men hans håndlanger er god, altså, der begyndte det sådan at komme lidt over, og i, hvad hedder den, On Deadly Ground, der er han Michael Caine vanvittig, men han er også en af de skurke, der man husker. Altså, selvom Hard to Kill, der har vi Kelly LeBrock med, og så kigger man ikke på anden end hende, og så er det sgu også fint. Nej, men det er jo meget fedt. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem der er skurke i Hard to Kill. Nej, jeg er så galt med deri. Kelly LeBrock er med. Men det er jo det, der er, altså det er jo det her, de her Die Hard on a Plane, eller Die Hard on Sea, eller hvad det nu er, ikke? Det, de skal have, som Die Hard jo også havde, synes jeg, det er det med, at de skal have et skurkegalleri, der er lige så interessant som heltegalleriet, ikke? Altså, der er mange skurke her, der fungerer. Du kan jo huske mange af dem, også ham der tech-guyen, der ligner sådan lidt en nazist, ham kan man jo også huske. Ham der er briten der. Ham der er briten, der er sådan lidt football. Ja, altså, hvis de er britter i en amerikansk actionfilm, så er det som regel altid skurk. Så er de onde, ikke? Altså, ham kan man jo også huske. Ja. Skurken altså, i Hard to Kill, det er i øvrigt William Sadler, skurken fra Die Hard 2. Han havde for ham smidt i koma. Ja. Det kunne jeg slet ikke huske, at det var ham. Nå. Men, det kunne jeg heller ikke huske, hvad han havde kigget. Men det er jo igen, altså det er jo en god tommelfingsregel, det der, men man skal have et meget, meget stærkt skurkegalleri, for at de her film, de fungerer. Ja. Og det synes jeg virkelig, det er. Det har været altså, røvkedeligt i Die Hard, altså hvis det var, hvad hedder det, Bruce Willis, imod alle de der håndlanger, og så, Alan Rickman ikke var med. Ja, men alligevel, men i Die Hard, du kan alligevel huske alle de andre også. Du kan ikke bare huske Alan Rickman, du kan faktisk også huske du kan også huske Fritz. Jeg kan kun huske ham. Og du kan også huske ham Blondinen, og du kan også huske ham der Carl, og du kan huske ham der italiener. Men de mangler stadigvæk en til at sådan binde dem sammen, fordi ellers så bliver de bare lidt ansigtsløse skurke, sådan lidt som de endte med at være i, hvad hedder den, i Die Hard 2. Der var skurken ikke så interessant, som de var i den første. Ah nej, men de formår nemlig også her at give dem noget karakter, ikke? Altså her formår de at blive på en eller anden måde formår de at give dem noget karakter, så de ikke bare er helt papfigurer, ikke? Altså, jeg synes, der er også ham, der er AT-1'eren, og du kan huske sådan de der forskellige skurke, der er også ham, den store sorte, ikke? Du kan huske de her forskellige skurke, selvom han dør sådan lidt nemt, men det synes jeg, men hvad tænker I omkring Tommy Lee Jones' karakter? Fordi når jeg sidder og ser den igen, så tænker jeg lidt, at han spiller egentlig rigtig fedt, fordi man er sådan hele tiden i tvivl, om han er skør, eller om han spiller skør. Og så til sidst, så bliver han nærmest skør, eller gør han? Altså, jeg synes, at han ikke rigtig har, at han ikke har haft så mange egentlige skurkroller som Lee Jones, for han er god til det. Jeg sagde i går, da jeg havde set den her, så fandt jeg en frem, at jeg aldrig har set før. Også et af de store hits der fra 90'erne, sidste nedtælling med Jeff Bridges. Åh, jeg er blown away. Jones. Ja. Hvor Tommy Jones, han spiller irsk gal bombemand. Altså hans irsk accent er ikke sådan vanvittigt fantastisk, men han er en rigtig fed skurk i den, altså, fordi han har den der psykopati, der er lige er bag øjnene, ligesom han har i den her også. Altså. Og så har han jo egentlig ikke spillet skurk så meget. Jo, altså, så spiller han Two-Face i Batman Forever, men det er jo også mere sådan lidt komedieagtigt, altså. Men han er jo også super god i US Marshals, for eksempel, synes jeg også, han er rigtig, rigtig god. Altså, han er bare rigtig god, altså, og jeg har glemt lidt, hvor god han egentlig var. Men hvad tænker du, Marianne? Er han skør, eller spiller han bare skør? Altså, eller rapper det virkelig for ham hele vejen igennem? Jamen, jeg havde sådan lidt... Han snakker med den der war room over telefonen, og så står han og siger sådan et eller andet med, at det, han fortsætter det der for 60'erne og sådan noget. Og så står der sådan fliser som to små piger. Ja, det er også mærkeligt. Lisa O'Brien og så... Gary Busey, de står bare sådan, I skal ikke komme til at grine, og sådan noget, så hører de os, og jeg tænkte bare, hvad fanden foregår det, hvorfor står det? Men det var jo fordi, at det bare var noget, han lod som om. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Men det er rigtig nok, så, altså, der finder man jo så ud af, at han har ikke stjålet de der atommissiler, fordi at han vil gøre et eller andet, hippiebevægelse et eller andet. Men det er bare, fordi han vil sælge dem til nogen. Ja, han vil jo ikke. Han er jo en gemen tyv, ligesom Hans Gruber. Ikke? Han vil ikke en eller anden revolution eller et eller andet. Han vil jo ikke, det er jo ikke politisk, men motiveret. Det er jo det, de vender tilbage til hver gang i Die Hard-filmen også. Altså, at det handler om penge. Altså. Ja. Der er ikke nogen politisk motivation. Det er ikke fordi, der er nogen idé med det, de gør. Der er ikke nogen, der er ikke nogen politisk motivation. Altså, det er penge, at det handler om, altså. Men så, og det er også det, han kommenterer på i, hvad her den, er det i den tredje, Die Hard with a Vengeance, og han siger det, Bruce Willis der på tidspunkt, han siger det rent ud, altså, om det er penge igen, altså, at det handler om det, der nu er, at det faktisk er det der bankkup, det hele handler om ind i New York. Ja, man tror, han vil hævne sin bror, eller at nu er han... Ja, og han vil sprænge de der bomber og sådan noget der, men det er faktisk sådan en skattekeskjul, altså. Ja, det er bare for, at han kan få lov til at køre væk i de der lastbiler der, men jeg synes bare, det er så fint, den der måde, han er hele tiden sådan på kanten mellem at være fuldstændig gal, og så have fuldstændig styr over tingene, ikke? Jeg synes virkelig, han har virkelig formået at give den der karakter noget dybde, ikke? Fordi han har også det her med, at han snakker om 60'erne, og der bliver også spillet det der Jimi Hendrix-musik på et tidspunkt, så han er sådan lidt 60'er-rebel, og vi ser ham også gå mok til det der blues i starten, ikke? Og så har han det der, han snakker om det der Saturday Morning Cartoons, ikke? Der, han er The Roadrunner og sådan noget. Så jeg sagde, jeg tænkte, da jeg så den, nu det, altså, af en eller anden mærkelig grund, så er det faktisk den anden af filmene, Kæbringen Høje Fart, jeg har set flest gange i forhold til den første, altså, fordi det er altid været Kæbringen Høje Fart, der er kommet frem, når man har skulle holde en anden videoaften, og den har altid været sendt på DR og TV2, der har været sendt så mange gange, i forhold til, hvor mange gange den her Under Siege, den første har været sendt. Og der sagde jeg, tænkt på, hele den der energiske måde, han er i den, Tommy Lee Jones i den her. Det er jo fuldstændig vanvittigt at se ham i den her film, og så se ham, hvor han faktisk i nogle af de nyere film, han er stadig en skide god skuespiller, men det virker nogle gange som om, han er i hvert fald søvn i filmen, altså. Og i den her, der er der virkelig energi i ham, og han er virkelig, der er spræl i ham, altså. Og når man ser ham, han spiller skide godt i No Country for Old Men, men han laver ikke ret meget andet selv på den stol og læser avis. Altså. Og så ser man ham i den her, hvor han hopper rundt op på scenen og er fuldstændig... Oh, på den måde, ja. Jeg ved godt, at han har en stor rolle i filmen, men tænker sådan energisk, hvad han laver sådan fysisk. Ja. Det er ikke ret meget, han laver i den fysisk, i forhold til, hvad han laver i den her. Altså, han er meget... Du vil bare se alle de filmer, han laver, altså det er jo som regel sådan nogle forholdsvis stillestående film, altså. Og når han en sjældent gang laver en film, hvor han laver nogle action i, så får han skæld ud for det, så det er nok også derfor. Fordi jeg kan huske, William Friedkin, The Hunted, var en jagter af Benicio del Toro, var en løber efter Benicio del Toro på et tidspunkt. Det kan jeg huske, det kom med alle anmeldelser af filmen dengang. Det så så åndssvagt ud, det skrev alle anmelderne, når Tommy Jones han løb. Og så siden dengang, så har han enten siddet på en hest, eller også har han siddet på bag et skrivebord, eller også har han siddet i en bil. Nu kommer han jo med i det nye Jason Bourne, og der tror jeg, han får en til en med Matt Damon. Det tror jeg. Ja, han er også med i den kommende Mechanic-fortsættelse med Jason Statham. Og det er rigtigt, han er med i den nye Bourne, det har jeg sgu da ikke glemt. Men altså sådan generelt, de film, altså The Homesman, det er jo sådan en western, som han så også har instrueret selv, altså, men det er heller ikke en film, han laver ret meget. Han skyder nogle mennesker, men det er som regel, han står og skyder, men også sætter han på næst. Altså. Han er også ved at være lidt oppe i årene, kan man sige. Men han er fandme en committed terrorist. Ikke nok, men han er fuldstændig manisk, men han har også lige lært at spille i bluesband. Bare lige fordi, at hans cover... Det... Jeg tror stadig på, at han havde... Der var sådan en CIA-band, der han spillede med i. Ja. Nå, man kan sige, jeg tror ikke sådan nogle store top terrorister, de har et dayjob ved siden af, så jeg tror de har meget downtime, hvor de kan hygge sig med at spille et mundharmonika. Altså, de kan slå sig løs i et bluesband. I Blown Away der i sidste nedsætning 2 år senere, der hører han jo U2-sang igennem hele filmen, da han finder ud af, at U2 eksisterer. Så det har han jo ligesom ført videre af det, og lavet sin bomber, mens han hører YouTube, altså det der musikalske. Ja. Han har taget så ikke lige mundharmonikaen frem der, men det kan jo være, han gør det, for eksempel i klienten der, da de sætter op i det der store privatfly, der skal flyve væk fra dem, altså. Eller da han spiller fængselsdirektør i National Born Killers, altså. Altså. Man skal jo lave et eller andet, mens man venter på, at der sker et eller andet fanger, yes, rører ind i fængsel. Men altså, hvor skurkene her i, de fungerer virkelig, virkelig godt, så bliver vi også nødt til at runde hans sidekick. Ja, det, jeg så også tænkt på, hvornår skal vi snakke om Erica Eleniak, eller hvad hun hedder? Shawnee. Yeah. Fordi hende bliver vi nødt til at snakke om. Den rolle der, den irriterede mig voldsomt, da jeg så den igen. Helt vel. Hun starter jo med at ankomme på skibet i et outfit, hun har stjålet fra Sandy fra Grease. Altså det er jo... Simpelthen. Ja. Der er den sidste scene, hvor hun er sådan, og så panorerer det ned på hendes røv, og så er det bare Ja, det er sådan ligesom kameraet bliver sådan en voyeur nærmest, ikke? Det er sådan nærmest sådan lidt det var, synes jeg også var mærkeligt. Det er lige hvor de puffer til hende med det der kamera sådan, ja. hende og Gary Busey, de spiller jo samme scener i den der Dennis Hopper film Chasers, den med Tom Berenger, der hvor hun spiller en den, hvad hedder den på dansk? Hvem fanger hvem, tror jeg, nede på dansk? Hvor de spiller to sådan militærbetjente, der skal fragte en fange, en kvindelig fange. Det er hende. Og så skal de fragte hende fra et sted til et andet sted, og så sker selvfølgelig det, at hun flygter, og den ene af dem bliver forelsket i hende og sådan noget. Men der er Gary Busey også med i den film. Nemlig. Okay. Er der ikke nogen af jer, der har set den? Nej. Nej. Jeg kan godt se, det kommer... Det er en af de mindre kvindelige stopperfilm, hvor en... Han kører rundt med en bil, hvor hele bagagerummet er fyldt med sexlegetøj. Han er selv med i den, en lille bitte rolle, den Hopper. Han er også god til at være crazy, det er ingen tvivl om. Var det kun mig, der irriterede mig over, hvorfor hun blev... Den der frisyr, den passer hende da utrolig dårligt. Lad os snakke om den der frisyr. Hvorfor er det, hun skal have den der hat på? Hun er jo utrolig køn i hun ligner Baywatch, sådan lidt krumme eller buber. Nej, hun ligner Macaulay Culkin fra ML. Hvorfor skal hun have hatten sådan omvendt på? Det er bare sådan... Hun er ligesom, hun skal lige se lidt smart ud nu, når hun er sådan under siege her. Det kan være, at kaptajnen, han har en fetish for Macaulay Culkin, og så har de hørt hende her, og så bedt hende om at blive... Yeah. I klippet kort hår, ligesom Macaulay Culkin. Det er nok det. Det giver jo fuldstændig mening, at de skyder ham, kaptajnen, fordi at det der med at have en fetish for Macaulay Culkin, det er ikke sundt. Okay. Jeg synes ikke nødvendigvis, håret er det værste. Jeg synes godt, at den der hat. Og så det her med, at hun er bare så dum. Jeg kan slet ikke klare, så dum hun er. Hun er så dum. Altså, hun er virkelig den der dumme blondine. Og hun bliver aldrig sådan rigtig, jeg ved godt, hun kommer til at skyde ind på et tidspunkt, men det er sådan lidt et uheld nærmest. Hun bliver aldrig rigtig gjort mere end bare sådan noget eye candy. Hun er så ubrugelig, og så hun går bare i vejen for ham hele tiden, og hun er bare det er så, skrevet, også, så irriterende. De har puttet hende ind i filmen for, at han skulle have et sjovt sidekick også, fordi at han ikke skulle virke fuldstændig vanvittigt så gal med, at han går og snakker med sig selv. Så skal vi lige lave en bump her, og så nu skal jeg lige slå ham der. Men I ved jo godt, som vi lærte for et par uger siden, kvinder på et skib, det er bare irriterende. Nej, det er bare en nuisance, ja. Det er rigtigt. Ja. Det er bare det, de er der, Morten, det er en yes. nuisance. Og det er lidt sjovt, derfor. Altså, det er lidt sjovt i den her, i forhold til mange af de, i hvert fald i de tidligere Seagal-film, det er, at han som regel altid ender med at have sex med en kvinde. Altså den her, det eneste, det bliver til, det er, at han kysser hende hen imod slutningen, at de har det der kys, som kommer fuldstændig, det kommer fuldstændig ud af det blå, for der har slet ikke været nogen kemi imellem dem, altså på nogen måde. Det er ikke sådan rigtigt i hvert fald, men vi har jo også allerede set hendes bryster, vel, så der er måske ingen grund til, at vi skal have sådan en sexscene. Det kan være, det man har tænkt. Altså, hun er sådan lidt sat med for, at de kan få en undskyldning for at vise sin... De kan lære, at de skulle bare lære sådan en unødvendig sexscene, ligesom i den der Fair Game med Cindy Crawford, der hvor de har sex ud i den der togvogn, mens de venter på at blive slået ihjel af skurkene, hende og en af Baldwin-brødrene. Det er også kun sådan en scene, der kom med i for at vise Cindy Crawford. Det har de så åbenbart valgt at ikke putte i den her, altså. Men så bliver hun også konsekvent kaldt for Miss July af alle de andre, ikke? Så hun er jo også bare sådan et eller andet ting, der bare render rundt. Hun siger jo også, hun er Miss July. Men det må være så træls bare at blive kaldt det hele tiden. Hun har ikke rigtig et ark, vel? Altså, jeg ved godt, hun kommer til at skyde nogen, og det kan jeg godt se. Det måske, så får hun jo lidt sådan lidt magt på en eller anden måde, men så går hun tilbage til bare at stå sådan og se lidt ubrugelig ud og kan hjælpe lidt med at bære lidt. Hun kan skubbe lidt til nogle granater og sådan noget, men ikke rigtigt, fordi hun har jo ikke rigtig nogen kræfter og sådan noget. Og sådan whine lidt og sætte sig ned og være sådan lidt sur og sådan sige, hun nærmest er brækket ind. Altså det er nærmest som om, hun kunne næsten være sådan en rolle, hvor man tænker, jeg har knækket en negl, ej, jeg kan ikke gå ud nu, for jeg har knækket en negl. Altså hun var virkelig, ej, hvor hun irriterende skrevet. Virkelig en dårlig kvinderolle. Sådan lidt ligesom Rob Snyder i Judge Dredd. Ja, men han er alligevel, ja okay, han er også lidt whiny, men han er alligevel ikke så whiny, synes jeg. Nej, den scene sammen, der, hvor hun bliver lukket ind i skabet, det er sådan meget, jeg tænkte på min 3-årige datter. Ja, hun er jo nemlig heller ikke skrevet. Ikke at lukke hende tit ind i skabet, men hvis hun skriger lige så meget som hende, så bliver hun kræftet med lukket ind i skabet. Hver gang. Ja. Og hun har bare, altså, nu kommer hun op på den der kage der, og hun får de der søsygepiller, ikke også? Tag to af dem her, jamen, jeg er meget søsyg, så tager jeg lige 24, altså, yeah. Hvad regner du med, der skal ske? Og så i det, han skubber til kagen, det er lidt ligesom, okay, du forklarede det med mikroen, men det passer lidt med, at han yes. lige skubber til den der kage, og så, bup, så kommer hun op, så altså, har hun ligget sovet inde i kagen, eller har hun sovet inde i omklædningsrummet, og så stået op og gået ind i kagen og så bare stået og ventet. Hun har bare lagt sig til at sove ind i kagen. Hun har sådan en lille rum. Det kunne være sjovt, hvis de havde hen, da de så skulle gøre op, hvem der har slået hvem ihjel hen mod slutningen. Hvis hun nu i stedet for at tage de sødsygepiller, at hun havde haft ondt i hovedet, og så hun så taget 24 eller 50 hovedpindpiller, og så lå død inde i lavkagen. Og så det så skulle gøre op, hvem der har slået hvem ihjel, så Gerl han må simpelthen stå, jamen det er ikke mig, jeg har ikke slået den ihjel. Altså det, ham derovre med kniven der i hovedet, det er mig. Den hende der, hun lurte der kamp. Jeg kom bare til at skubbe like that when I got here. Men man kunne jo godt, altså, når man ser den her film, så kommer man godt nok også til at tænke på, hvor meget kvinderollerne har udviklet sig. Ikke? Fordi når man ser sådan en film som den nye Mission Impossible, hvor der er en stærk kvinderolle, eller man ser Edge of Tomorrow, hvor der er en stærk kvinderolle, der virkelig kigger mere ass næsten end Tom Cruise. Ja, der var så også Ripley dengang også. Altså. Ja. Oh, jo, det er rigtigt. Det er der også. Men der skulle jo være eye candy. Det var der jo. Det, altså, der skulle ikke være en person, der på nogen måde kunne hamle op med sig gerne i de film her. Altså det må det jo ikke være. Det er jo ligesom de gamle Elvis-film. Der må det jo heller ikke være nogen, der på nogen måde kunne hamle op med Elvis, når de skulle synge og sådan noget. Jeg skulle hele tiden være, altså i de her film, der er sig gerne, han er alfamale, og altså der skal ikke være en hun har... man kalde beta-woman, altså. Men hun får også bare det der hissy fit, ikke? Hvor han så siger til en der, do you hate being dead? Det der med, hun I hate being alone. Og så siger han, do you hate being dead? Ikke? Altså hun får sådan en hissy fit. Fuldstændig, Og så siger, og det værste er, så siger Steven Seagal til en på et tidspunkt, I support women's lib, altså women's liberation, don't you? Og så siger hun så, when it works in my favor. Der tænker jeg bare, okay. Prøv lige at svine alle kvinder, altså. Det er bare, jeg synes det var, ja, virkelig den der, jeg havde godt nok glemt, hvor ringende skrevet den kvinderolle var. Det var helt vildt. Ja. Det er også typisk for den her tids actionfilm, at man skal bare se hendes bryster. Altså det skal man bare. Ja. Og hun skal hoppe op med den der truslige ind i kameraet. Altså. Den der tanker. Men det er vel egentlig mere et 80'er fænomen, Marianne. Ja, yeah. Det var også, det var også et stykke af det. Altså. Jamen, jeg tænker sådan på Beverly Hills Cop og sådan noget, ikke? Der ser de jo også, der er jo også boobies alle vejen. Det var dengang, man stadig lavede R-rated film, ikke? Så havde man jo mulighed for at smide nogle bryster ind, så gjorde man det jo selvfølgelig ikke. Ja, når man alligevel havde fået den der R-rating, så kunne man lige godt... Ja, man lige skal bruge den, ikke? I dag, ja. Der er der jo ikke så mange R-rated film, så derfor er der heller ikke så mange bryster. Altså, jeg er ikke noget mod bryster, det er ikke på den måde. Men, du har. Ja, hvad fanden det for noget? Den havde bare været en milliard gang bedre, hvis hun ligesom også har haft en udvikling gennem filmen, og ligesom var blevet den stærkere. Hvis der ikke kan være nogen bryster, men stadig være bedre, det er det, du gerne vil sige, som sagt. Ja, det er pæne bryster, det er slet ikke det. Det kan være, det er det, vi skal foreslå til Deadpool 2, nu med flere bryster. Ja. Er der ikke mange bryster med den i forvejen? Så kan vi lige grave Erica Lanyard op igen. Så. Jeg håber, det er et lige par i hvert fald. Lige par? Lige antal par, lige antal, ikke ligesom i Total Recall. Ja. Som ulige, hvorfor kom man til at på det? Ulige antal bryster. Man bliver bare så, ens OCD går fuldstændig amok, hvis man ser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Åh, ja. Yes. Ja. En anden ting. En af personerne i Baywatch, der hedder Jordan Tate. Ja. Og jeg ved ikke, om de har lånt navnet herfra, eller om det simpelthen var et tilfælde. Altså, det er jo hende, den mørke væven, Tracy Bingham, der spiller Jordan Tate i Baywatch. Hun hedder jo Shawnee i Baywatch, hende her. Ja. Men, altså, jeg tænkte også på en anden ting, da jeg så film igen, som jeg selvfølgelig også sådan, har tænkt lidt på før, men det er ikke i samme grad, synes jeg ikke. Det er det her med, at det er jo, der er meget sådan en Top Gun-feel over filmen i starten, synes jeg. Eller faktisk langt indtil den begynder at blive den her terroristfilm. Der er det meget sådan Top Gun-agtigt. Det er nærmest sådan lidt, nærmest en propaganda-reklame for Join the Navy, altså i starten. Jeg tænker mere hot shots. Ja, der er virkelig nogle billeder i starten, hvor det er sådan helt reklamefilms-agtigt, hvor de sådan er i slow motion, og det er flotte billeder, og vi så får solen i gang ud over Stillehavet, eller hvor det nu er, de ligger henne, ikke? Altså, tror du ikke, det er for at få lov til at låne? Ligesom i Top Gun har de jo lånt et hangarskib, og tror du ikke, det er sådan en del af aftalen? Det kan være. Jamen, der er sådan en voice-over der, hvor de sådan siger, at vi er her, fordi det er Pearl Harbor, det er 50 år siden, at den blev bombet, og så siger de sådan, men så smed vi bare en atombombe, og så kunne de fandme lære det, så overgav de sig lige med det samme. Og okay, fedt. Nej, det er ikke voice-over, det er tv. Og tv, ja, jeg kunne ikke huske det. Sådan, ja, det bliver brugt som voice-over. Men det bliver brugt som voice-over, for det kører ind over... Og det skib der, Missouri, eller hvad den hedder, den kunne bombe hele Bagdad i smadder og sådan noget. Yes. Ja. Okay, det er flot. Ja, den er meget sådan, der er ingen tvivl om, at USA og hæren er det bedste, og det er dem, der skal have lov til at sidde på atommissilerne, fordi det er dem, der bedst kan finde ud af at bruge dem, ikke? De kan go kick some Bagdad ass, ikke? Altså, det er jo ikke en film, der er lavet for at kritisere her. Det er jo en film, der er lavet for at bruge et sted. Altså jeg synes, da jeg genså den her, jeg synes, nu har jeg ikke lagt mærke til før, det er egentlig, hvor godt den bliver brugt, den der location på skibet. Ja. Altså. Hvor helt godt sikkert. De får brugt skibet, hvor godt de egentlig får gjort en opmærksom på, hvor stort skibet er. Også altså, og hvordan at han bruger det, hvordan hopper ud over skibet, han springer helikopter. Altså det hele bliver brugt, når han bor på skibet, ligesom det gør, for lige at vende tilbage til den endnu en gang, i Die Hard, hvordan højhuset bliver brugt i Die Hard. Her der er det bare højhuset, der er lagt på, for den ene enden, altså ligger vandret i stedet for. Jamen det er faktisk en god pointe, ikke? Fordi det, man får sådan, du har indtryk af, hvad hedder det, hvad skal man sige, geografien på skibet, ikke? Hvor de forskellige rum er henne, og CIC, og det der kanon Gunners Mate. Og de genbruger jo det samme, sjovt nok, det der med, at der var de var til at drukne alle hans kammerater, han bor på skibet, Casey Rybacks kammerater, alle soldaterne. Det er ude i enden af skibet. Og i Die Hard, der er det oppe på toppen af huset, hvor der er alle de der bomber sat på, der hvor helikopteren skal lande, hvor de også skal dø alle sammen. Altså, det er lige lånt, som om... at de sætter med sådan en skablon af, hvad virker det i, hvad gav spænding? Jamen, det gjorde det der med helikopteren og bomberne. Og hvad kan vi lave på et skib? Vi kan lave, hvor de drukner, Ja, okay. Altså. men jeg tænkte også på en anden ting, der sådan er en parallel til en anden film med Skjæl, det er det her med, at det her strike team, de bliver også sprunget i luften, inden de lander. Næsten på samme måde som strike team. Det gør de jo også i Die Hard. Også, så. Ja, og Executive Decision. Der bliver der dør Segal jo samtidig med. Og der dør Segal jo, så det synes jeg er hans bedste rolle. Mens han er helt selvfølgelig. Han gør det jo for at redde dem alle sammen. Det fede er jo lige netop der i, bliver han jo også lagt op til at være simpelthen verdens bedste til alt. Simpelthen. Jamen, det var også, han var jo inde i den steam der dengang. Han var jo måske en lille smule på vej nedad der på grund af, hvad her den, var det lige efter Glimmerman, eller var det der? Det var i hvert fald efter, On Deadly Ground, at som ikke var gået specielt godt. Og så var han med i den her, men han var jo stadig den der kæmpe actionstjerne. Men det var så fedt. Og valg, altså. Det var et fedt oplæg til, hvad der kom, at her var verdensmesteren over dem alle, og så whoopsie, så døde han. Og så må, det er jo sådan lidt ala, det er jo den der psycho switcheroo, altså der vi brugte det i også. Altså. Men det er fedt. Det fungerer rigtig godt. Ja, det er noget af det bedste, jeg kan huske fra den film. Ja. Det er der til gældig. Ja, så Kurt Russell er også cool i den. Ja. Ja, men det er mange, mange år siden, jeg har set den, men det kan jeg bare huske det der. Men jeg synes netop, den her location, det er jo et gammelt skib, de har fået lov til at filme på, kunne jeg læse. Men det, der så var, det var, og det er derfor, jeg tænkte, det lagde jeg mærke til, da jeg så den igen, det var også det, at der var rigtig meget tog på det der skib. Og grunden til, at der er så meget tog på det her skib, det er, at man skal ikke kunne se, at de ligger i en dry dock. Fordi det, de gjorde, det var, at de havde skibe, der sejlede bag ved skibet, med sådan nogle store, sorte plader på, sådan at de dækkede af, at man ikke kunne se omgivelserne. De er jo ikke ude midt på havet, der er jo huse. What? så har de ikke optaget en som er Captain Phillips? Det kunne det godt have gjort. Men det fungerer faktisk ret godt, synes jeg. Altså, jeg synes, det er en overbevist location. Jeg vil godt, i dag tror jeg, man vil lave meget af det på computer, ikke? Og det vil bare ikke, det vil ikke have den samme fysikalitet. Ikke? Selv det der ubåd, der kommer, fungerer rigtig godt, synes jeg. Det var jo faktisk noget af det, der, det var det, der var sjovt, ikke? Ved Top Gun, hvor Tony Scott havde betalt de der $25,000 om, var det om dagen, eller i timen, eller et eller andet, havde betalt for de der optagelser. At det var noget af det, der gjorde den fed, at man kunne se, at det var in action. Ja, det var ægte. Ja. Ja, men det virker det her også, synes jeg. Mm-hmm. Så, og den er jo filmet i en dry dock, ikke? Men jeg synes alligevel, den der, altså de får solgt den godt, synes jeg, med, at det er et rigtigt skib, der fungerer, og det har en eller anden form for geografi, som vi ligesom også bliver bekendt med. Det er fuldstændig... Skibet skal vi jo faktisk se igen i den kommende Nicolas Cage-film. Den der handler om USS Indianapolis, hvor de ryger i havet og er ved at blive alle hejerne, det snakker om i Dødenskab. Det er samme skib, der bliver brugt i den, nemlig. Jamen, du siger det, vi skal se. Jeg ved, det var også det, vi har faldt over. Altså, det var jo ikke lang tid, jeg skal bestemme filmen. Så vi har jo ikke snakket om nogen. Ej, det er sådan noget. Men jeg tænker også på, det her... Og det er jo den instrueret af Mario van Peebles, så det kan jo ikke gå helt galt. Den har stadigvæk Nicolas Cage med. Ja, og Tom Sizemore, ham har det lige fået... Ja, okay. Der var to ting, der irriterede mig lidt i den her film. Der var specielt to ting, der jeg sagde lidt. Kun to. Det var, at deres extras var utrolig dårlige. Altså sådan helt, virkelig ekstremt dårlige. At på et tidspunkt, så ser man nogen bare gå rundt og kigge ind i kameraet. De går bare sådan rundt, hvor fanden er jeg henne? Hov, der var et kamera. Nu kigger jeg lige den anden vej igen. Også nogle af de extras, som er terroristerne, når de er på vej ind til at indtage broen, ser man, at de bare sådan går og kigger fuldstændig den anden vej, hvor de skal ind ad, på et tidspunkt skal ind ad en dør ind til broen. Og de går bare og kigger, altså, som om, hvad fanden laver jeg her? Det er helt ekstremt. Jeg lagde mærke til det i starten af filmen, og så kunne jeg ikke lade være med at bide mærke i det resten af filmen igen. Hvis I ser den igen, så prøv at lægge mærke til, hvor sindssygt de dårligt det er. De bare gjorde, ligesom de gjorde ved de der extras, der var i en af mummy-filmerne med Brendan Fraser. Der var der også en af de der extras, der stod også stiget ind i kameraet. Da de så kørte det igennem postproduktion, der gik de ind med computeren og gjorde ham blind, så han fik hvide øjne simpelthen. Altså de skulle bare give det, alle de der terrorister, skulle de ikke give det hvide øjne. Sådan en zombieangreb. Og så, nej, eller er det mere sådan en lille sådan pind ind i armen på den, eller ind i hånden på den. En anden ting, det var knivkampen. Knivkampen! Utrolig dårlig. Nej, den er da fuldstændig fantastisk. Den er... så dårlig, fordi man ser... Den er så spændende. Nej, jamen de står og fægter, og så hver gang de skærer hinanden, så er der lige klip til close-up. Altså, og det er så tydeligt, at det, Nej, det fungerer så dårligt. Men det er også ligesom, den lige skærer hinanden. Det har ikke rigtig nogen konsekvenser. Han lige sådan skærer ham. Det synes, man nærmest skærer, hvad hedder den, pulsåren over til på ham på et tidspunkt, for det er jo forarmen, han sådan lige tager med kniven. Men det har ikke nogen konsekvens. Altså, jeg ved ikke, det kan også være, han ikke får. Han har lige sådan en lille ar, Steven Seagal, efter de er færdige med at slås med kniv. Sådan hen over øjet. Han lige får en lille ar. Åh, oh, det er rigtigt, ja. Eller sår. Men så laver det er jo en fantastisk kamp, det der med, at han lige bider i kniven, Morten. Og så det her, den her teknik, han bruger med at have kniven på den der mærkelige måde. Det er sådan en teknik, han selv har udviklet, har jeg læst. Nej, det er kraftigt. Det er sgu, han vender jo bare kniven om. Altså, nej, hvor dumt. Selv har udviklet. Sådan der, så står han sådan forvirrer ham ved at sådan hele tiden at bevæge den, så han ved ikke, hvor den kommer hen, Morten. Jamen, det er ikke kniven. Det er ligesom en bokser, der står og kører sin parade op og ned jo, for at forvirre Morten. Ja. Ja. Ej, jeg synes det. Du er ikke rigtig imponeret, Morten. Nej. Og så der, hvor han lige rammer ham på læderjakken der med kniven der, så han lige siger. Jeg synes, at han ikke kan stikke igennem den der jakke. Det er skolekomedie dårligt. Nå, hvad er du kan lide ved den? Det, jeg lige har sagt. Jamen, jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, den er... Det er jo tydeligt. Hvis du går ind og kigger på, på den der YouTube-kanal, Every Frame a Painting, har den en video omkring, hvorfor Jackie Chan's action-sekvenser fungerer så fantastisk, som de gør. Ja. Det er fuldstændig det samme her. At i stedet for at vise hele kampe, så viser du små cuts på de her 1-2 sekunder, hvor du ikke rigtig når at se, hvad der sker. Og du ser i hvert fald slet ikke, at de skærer hinanden. Det er sådan en close-up taget i et eller andet studie et eller andet sted, som har absolut ingenting med kampen at gøre. Det er så dårligt. Altså, jeg vil godt give dig ret i, vi er langt fra knivkampen i The Raid 2 ude i det der køkken der. Ja. Ja, den der gangscene der til sidst. Det var så også i The Raid 2, der kunne de finde ud af det begge to. Her, der kan jeg til nøds tro på, at Segerland kan ordre det, men jeg tvivler på Tommy Lee Jones. Ja, man køber ikke rigtig, man tror ikke rigtig på, at Tommy Lee Jones virkelig er en trussel, sådan fysisk overfor os det eget. Godt nok, at han er lidt gammel og tyk, men altså... Tommy Lee Jones, han kan jo ikke engang løbe. Nej, det kan han ikke. Så det er bare sådan lidt en gammel mand, han sådan leger, det er lidt en kat, der leger med musen, ikke? Og så det sidste så mercy killer han. Han skulle bare have brugt, ligesom Charles Bronson i Once Upon a Time in the West, brugt den der mundharmonika til at distrahere sin fjerde. Det kunne være fedt, at han begyndte at spille sådan noget blues. Ja, han skulle bare spille harmonika-temaet fra Once Upon. For at prøve det efter her. Det kunne være ret fedt. Ja. Men til gengæld så dukken til sidst, hvor han lige hammer kniven. Ja, den er god. Ja, det er fedt. Den er virkelig... Der er en anden ting, der altid har irriteret mig med den her film, men det er ikke noget af det, der Morten har nævnt. Det er det her med, at den her ubåd, den kommer. Noget helt andet er, at den her ubåd, at det er mærkeligt. Altså, jeg tænker, det er dyrt plot, de har gang i de her terrorister. Hvad koster sådan en ubåd, ikke? Men altså, jeg ved godt, de har så stjålet den og sådan noget, men altså... Nej, jeg tror ikke, de skal jo sælge det der er ombord på det til de der... Var det ikke fra Sydkorea eller nogen af det der? Nej, det er jo en ubåd, han har taget. Det er jo en ubåd, han ikke har sænket, så vidt jeg forstår. Så er han blev sendt afsted hen for at likvidere... Altså en nordkoreansk ubåd. Ja. Og så har han bare stjålet den. Ja. Det kan man se på alle de nordkoreanske tegn, der ikke er. Ja, det tænker jeg også på. Men noget helt andet er så, at når den her ubåd kommer, så skal de så... De har ikke nogen adgang til nogen våben, så de kan ikke nå at stoppe dem. Så de... Vi har så den her gamle kanon, den kan vi stadig lade manuelt. De er ret lang tid inde i den her kanon. De lader den lige så stille og får puttet krudt ind og tager missiler ned og sådan noget. Hvorfor er det ikke, alle terroristerne bare stormer den her kanontårn? De ved ikke, de er der. De skal sgu da se, de skyder på ubåden flere gange. Ja, men det larmer jo helt vildt, det har du jo set. Ja, jeg ved godt, Tom, jeg ryger ind af. Men jeg synes virkelig, det er mærkeligt. Og så bagefter, så slenter de bare sådan lidt hen af... Så går de bare hen af, hvad hedder det... Hen af dækket der. Det er så går faktisk... de bare lidt rundt sådan, og han går lidt med hænderne i lommen. Han har sådan en... Han er jo sådan en... jogging-sæt på, Stine Skjæl. Altså, han slenter bare sådan lidt afsted, som man er ude at gå med sin hund eller sådan noget. Men det er faktisk ikke det værste ved den scene, Christoffer. Det værste er jo, at han bruger rigtig meget tid på eksplicit at fortælle, at de har ham her Gunners Mate fra Class of et eller andet 45, ja. som jo er en kanon. Ja, en kanon. han kan finde ud af det her med kanoner, ikke også? Men det, han så bliver sat til, det er at komme de her skide bomber ind i et rør og trække i et håndtag, Og så Seagal, han står og laver alt det der, måske, nu ved jeg ikke rigtig så meget om det, men ser ud til at være desværre ikke at vurdere, hvor langt skibet er væk, hvor, hvilke grader han skal hejse det her, den her kanon til og sådan noget. Altså det er det, jeg vil tro, han kunne, ham der har lavet det her. Jamen det er nemlig også det, jeg tænker. Men han bliver bare sat til at rykke i et håndtag. Det er det, han er. Han bruger hans legendary arbejde til. Det er, han kan få lov at rykke i et håndtag. Så. Men det er jo det igen. Seagal kan jo alt, ikke? Og der er ikke nogen, i den her film, der kan noget, som Seagal ikke kan. Og hvis han endelig kan det, så kan han det 1000 gange bedre, ikke? Altså. Men helt seriøst, ham der den gamle gunner der, hvor jeg måske har lige, der må jeg lige have kigget væk i et kvarters tid eller to. Hvor kom han fra? Kom han med helikopteren? De var jo inviteret ombord for at fejre det der. Altså for det første, at den skulle decommission skibet. Jamen det forstår jeg godt, men hvor, altså har man set, hvor han er kommet? Altså, de fandt ham inde i et rum. Han var også inde i, hvad her, det lockhand sammen med Shawnee. Han kom danset op. Har du ikke set den udgave, hvor han kom danset op? Ej, de finder ham ind i et rum, ja, det er rigtig nok. Det er en af de første, de befrier, sammen med nogle af de andre. Ham. Han har faktisk været på skibet, lige siden skibet blev bygget, og de har først sluppet ham ud nu. Han er så gammel. Han har bare løbet rundt det. Skibet er så stort, man kan ikke finde ud. Han er gammel, han kan ikke finde ud. Ja. Jamen, det bliver jo ikke sådan rigtig forklaret, hvor han. Altså, men det er mærkeligt, at Kender ham jo ikke, altså. Altså, har du set, er det ikke, jeg ved ikke om nogen, om der er andre end mig, der har set den, men Battleship, er nogen af jer, der har set den? Nej. Men der er det ultimative rip-off af den her film også, hvor de, alle skibene er fanget af de der rumvæsener. Og så er der så et skib, der godt kan bruges, men der er ikke nogen, der ved, hvordan de skal bruge det. Så foregår der omkring Hawaii, og der er så en masse, hvad hedder det, gamle militærmænd, at der lige pludselig dukker op, ud af sådan, der kommer rundt om hjørnet, så kommer de alle sammen, og så gør de det der skib klar, så de kan komme ud og kæmpe imod alle rumvæsenerne ude på vandet. Det er så bare sådan, næsten sådan en hel deling, der kommer der. Her er det bare én mand, altså. Ja. Det giver endnu mindre mening, end det gør i den her, altså. Men der er godt også nogle, altså nu snakker vi om det der med, før, at han ikke er så brutal heri. Der er godt nok stadig nogle brutal kills i ham der får den der jernpæl ned igennem sig, der lige hænger på den der mærkelige måde. Jeg tænker sådan, der er arbejdstilsynet ikke lige ved forbi den der jernpæl, der hænger sådan ned nærmest i en spids. Ja, med spidsen nedad. Sådan spyd, og så bare lige, sådan, ja. Bare lige bunden med sådan en dobbelt halsdæk. Så hele, skal man bare lige hive op. Hele den scene der, hvor altså, det starter lidt med, at han lige løsner det der reb, så ham der på den der jern. Dims dernede i nakken. Og så går han ind på det værksted, hvor de sådan står og sådan saver de der hjernedimser over. Og de bliver bare slået ihjel på den mest forfærdelige måde, alle de der, der bare sådan, altså, sådan lidt ligesom arbejderne på dødstjernen. Jeg tænkte så lidt, men de angriber, men Marianne, de angriber ham jo. Hvis de ikke angriber ham, så var det jo sådan lidt, men han prøvede jo at slippe igennem ud der, og kan du ikke se det, men så finder de ham. Nå, han prøver at vælge fredens vej. Ja, han går faktisk over mod stien og prøver at komme igennem det rum der uden at. Han slår faktisk. I wanted out, but they pulled me back in. Han slår faktisk ikke ham der. Ja. Han slår faktisk ikke ham i saven i el. Han lader ham bare ligge med hul i skulderen der, så han selv må trække sig ud. Han må selv trække sig ud af den her skide sav. Og det er jo meget, han er jo, ja. Så ham der, han stikker i armhulen 33 gange også, det der, fordi vi lige kan se det der klip 4 gange igen. Ja. Stikker han ikke også øje ud på Tommy Lee Jones? Der faktisk er mange skuespillere, der går igen for den her over i, flygtningen, også Andrew Davis, altså selvfølgelig Tommy Lee Jones, men også ham der spiller, Nash, ham er der bevogter, Seagal, uden ham, den der unge soldat, der står uden, der han røgte ind i kølerum, Seagal, ham Nash, der bliver slået ihjel. Jeg var inde og slå ham op, fordi jeg kunne huske, at jeg havde set ham før. Jeg vidste godt, at han var med i Flygtning, eller The Fugitive, for han er også med i US Marshals, hvor han også bliver slået ihjel. US Marshals. Og så var jeg inde og læse noget trivia om ham, inden en af de sidste film, han lavede det lige omkring år 2000. Og han stoppede simpelthen med at lave film, fordi det eneste rolle, han blev tilbudt, det var sådan nogle roller, hvor han blev slået ihjel i løbet af filmen. Altså den type rolle, ligesom Nash her i, og ligesom hjælper i US Marshals, hvor han bliver, spoiler, bliver slået ihjel af Robert Downey Jr. Der man finder ud af, han er skurk i US Marshals. Hvordan bliver Gary Busey egentlig slået ihjel her i? Det glemmer jeg faktisk. På ubåden. Han bliver. Det er rigtigt. Ja, han er ombord på ubåden. Ja, det er rigtigt, men der er nogen, men det er sådan, det er sådan en sølle død, altså man, ja, man har lidt håbet på, at der kommer en scene, eller den der i dødbringende våben ude på plænen. Altså det er selvfølgelig svært at få en plæne frem op ombord på skibet, men mindre kunne også gøre det, altså de kunne bare, hvis de spillede golf ombord på skibet, kunne de have fået lært det der, og så sætte vandkanonerne til. Så skulle det regne, og så skulle han have maskingevær, så skulle han sige, Merry Christmas! Så skulle de alle sammen stå rundt om, og så skulle Danny Glover, han skulle komme løbende. Bare lad den Steven Seagal gøre det. Han kan sagtens klare, de skal ikke skyde ham. Ja. De kan sagtens, let them fight. Altså. Ja. Ham der soldaten, der, som du snakkede om før, Niels, som ligesom holder vagt uden for fryseren. Og sådan, så kommer de hen med ham, og så han er ny på skibet. Han er lige anløbet i på Hawaii. Det er den sidste tur. De skal bare sejle fra Hawaii til San Francisco. Hvorfor kommer der en ny besætning? Det er jo så også igen det der lidt dårn manuskriptskrivning, men også det der med, han skal jo ikke kunne lide Seagal. Altså det skal ikke være så nemt for Seagal at komme ud af kølerummet. Men så samtidig skal han heller ikke sådan være, altså han skal heller ikke hade ham, ligesom Krill han gør. Fordi så ved man jo, at han aldrig vil lukke ham ud. Han kan lige, han er lige ved at blive overbevist om. Altså. Men ja. Plus at Seagal skal selvfølgelig heller ikke kunne lide ham. Seagal skal jo heller ikke have et forhold til ham, så han mister noget, når han dør. Så det man dækker mange baser af ved at bare sige, at han er... Nej, altså det eneste tidspunkt, han sådan set får det dårligt til Seagal, det er jo der, hvor han finder kaptajnen. Altså. Ja, det er rigtigt. Gør han ikke det? Jo, det gør han. Det er jo sådan set den eneste følelsesmæssige kontakt, at Seagal har til nogen på skibet. Altså. Mm. Udover sådan tærter, selvfølgelig. Get my pies out. Ja. Nå. Altså lige der de sidste 5 sekunder var den der fantastiske kemi opstår mellem ham og Erica. Hvad du? Ja, hun ser underligt nok glad ud efter mødet med hans kæber. Ja, hun er jo næsten ikke spørgsmål sig selv. Ja. Det er simpelthen den der kemi, den er næsten lige så god som The Girl og Sharon Stones kemi i Nico, eller Above the Law. Altså, det er det samme. Sharon Stone er med i den. Pam Grier er også med i den, men jeg mener, hun spiller politibetjent. Men kemien er måske lige så god, som da, hvad hedder hun, Erika Elenka, hun kysser Elliot i E.T. Det er måske lidt det samme, jeg ved ikke. Ah, der er lidt mere swag på. Det er hende, der kysser ham. Eller hvordan er det? Han kysser hende. Ja. Han kysser hende. Der er mere tunge med det. Det er rigtigt, han kysser hende. Han stiller sig lige om på en. Det er en fantastisk scene. Han stiller sig lige oven på en, der ligger ned på gulvet og leder efter de der frøer. Så stiller han sig lige oven på ham for at kysse hende. Da hun kysser E.T. i den, der er lidt mere tung, end der var med den. Da hun kysser E.T. Den der udgave har jeg ikke set. Er det? Det er faktisk i det der director's cut med walkie-talkierne. Og det er den, fordi det andet, det var lidt for frækt, at det var to børn, der kysser hinanden, så hende og et rumvæsen, det var bedre. Det var bedre. Det er den udgave også, hvor Harrison Ford spiller Principal. Nej, han spiller faktisk rumvæsenets mor. Okay, ja. Han spiller jo The Principal. Lige den udgave. Det er ikke en, der er med på ret mange udgaver af filmen. Nej, okay. Jamen, der har også været så mange udgaver af den. Så, ja. Den er på nummer 3-version fra 2003. Det er meget specifikt. Ja. Du tænkte, Marianne. Jeg tænkte, om I lader mærke til, at Steven Seagal, han skifter tøj utroligt mange gange i løbet af den her film. Nej, i forhold til, at altså han har mange forskellige bluser på. Yes. Det bluser, det hedder nok ikke, når det er en mand. Eller det er tror jeg. Jeg synes, det er en beskidt wife-beater, ligesom Bruce Willis. Jamen, det er også. Jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at se Seagal i. Det gør han da i starten. Han løber rundt i sådan en... På, og så har han sådan sort med ærmer, og så, altså, så har han sort igen. Ja. Men det er rigtigt nok, fordi... Og der er også sådan en scene der, hvor han tager Gary Busey's dametøj på os. Ja, han løber også rundt med en sæk på et tidspunkt, derinde i Meat Locker. Så leger han sækkeløb, som er det Krill. Okay. Det er også den, hvor han genskaber scenen fra The Revenant også. Ja, og så er det musikken for, hvad er det, Chariots of Fire, de bruger. Okay, yes. Den her podcast er officially... krydset ind i dark territory. Yeah. Nu kan man ikke længere på kontakt. Jamen, det passer. Skal man bruge Grazer for at få den tilbage igen? Ja. Nå, skal vi har I mere at sige om Seagal, eller hans film, eller den her film? Jeg vil sige, en af de Seagal-film, at man bør se, hvis man vil se nogle af de gamle Seagal-film. Den her, det er en af de bedre af hans film. Men jeg synes også, den der Marked for Death, Dømt til Døden, den er også rigtig fed. Det er hans nummer 2-3 film, eller sådan noget. Lige fra 90-91, hvor han kæmper mod... det er faktisk samme skurk, der med i Predator 2. Det er ikke Predator, han kæmper imod, men det er den der jamaicanske, hvad hedder det, narkobaron, at der også er skurk i, hvad hedder den, i Marked for Death. Og det er en af de der film, at når man snakker om, at man skal, at Seagal han laver voldelige film, så skal man se den, for det er en af dem, der virkelig har været klippet, når den har været ude på både dansk DVD, hvor det var den samme som den britiske. Fordi det, der er simpelthen så mange voldelige og virkelig virkelig sadomasochistiske nærmest scener i den, altså, at man bør se den, hvis man bare vil se nogle rigtig gode ultrabold, så se den. Er det den, hvor de kommer efter hans familie, hvor han så går helt... Ja, det gør de. Jeg gør det ikke det i alle filmen. Det er det ikke den, hvor han pakker en stor taske med våben sidst, for at slå dem alle sammen ihjel? Jeg synes bare, jeg kan huske, en anden, hvor... Så trykker han øjnene ud på en også. På jamen, jeg kan huske, der er noget med, at de ender det sådan, også i sådan et opgør, hvor de sådan svær opgør, gør den ikke det? Med sådan nogle samurai-svær. Yes, jo, det er det. Der er en del med ude i sådan en gyde ind i den der by, der han er politibetjent, eller hvad han er i. Jeg kan bare huske, at den er meget mørk, og den er meget voldelig, og det er en af de der film, at det er aldrig en af dem, der bliver nævnt, når man snakker om Seagal-film fra den gode periode. Det er altid Under Siege, eller også, der ved at... eller Under Siege, at der bliver nævnt. Altså, det er ikke en af de der film, der bliver husket. Og det er lidt synd, for det er faktisk en ret fed actionfilm. Ja. Jeg synes godt nok, det her det er den bedste. Det er den bedste Seagal-film. Jeg synes, den er... Altså, da jeg genså den, jeg synes, det var rart at se, hvor... Altså, den er virkelig... Virkelig underholdende stadig, synes jeg. Det er fandme en effektiv action-thriller. Der er lidt mærkeligt der med slutningen. Det ved jeg ikke, om I sad og tænkte på. Men vi får lige det der ekstra suspense. Fordi der er også... Åh ja, nu har du godt nok slået Tommy Lee Jones ihjel. Men der er også lige det her missil. Så der kommer sådan lidt sådan... Dobbelt slutning på den. Det ved jeg ikke. Hvad synes I om det? Det synes jeg var sådan lidt... Jeg vil hellere have haft nogle flere opgør med nogle af de der bad guys. For eksempel ham der, den store sorte, som også er blevet bygget op som sådan en trussel hele film igen. Jamen, han bliver også bare skudt. Ja, han bliver bare skudt sådan. Han bliver bare skudt lidt væk fra, faktisk. Med, altså. Det er rigtig nok, altså han er den her actionhelt, der kan, han er expert i, hvad hedder sådan noget, close combat og sådan noget. Og så skal man se ham sidde og test den kode. Var det 5, eller var det 4? Og så 0. Ja, og det går og meget langsomt. Det går meget langsomt. Var det rigtigt? Det er spændende, altså. Ja. Ja, han mangler faktisk bare, han skal lige have læsebrillerne på, før han kan ramme tastaturet. Det er rigtigt. Det er ikke særlig mange film, hvor selve spændingsmomentet går ud på, hvor godt han har lært tifingersystemet i skolen. Ej, men den får sådan lidt den der dobbeltslutning. Det synes jeg bare, jeg ved ikke, om jeg synes, det er faktisk lidt en skam. Jeg synes faktisk hellere, at jeg ville have haft det der, gemt det store Tommy Lee opgør til sidst, og så lade ham have nogle flere show standoffs med nogle af de her bad guys, og så have haft Erika Lenkes karakter til at vokse lidt mere. Men altså, ja, man vil nok hellere se ham sådan slås, for nu er det det, han så bogstaveligt er kendt for, end at sidde sådan og taste de der tal ind. Ja, eller lave flere af de der guerilla-metoder, som man gør. Altså, jeg synes, det er mega fedt der, hvor han er ude der og laver den der bombe med... Altså, det er jo smart, at han laver det der med, og han smider den der håndgranat under, og så lige snart den der beholder med benzin i, den bliver tom, så vælter den jo, og så ryger splitten af håndgranaten, og så springer i luften. Det er sådan det der MacGyver-shit. Det elsker jeg. Han koger et missil, eller hvad fanden nu? Eller, ja, han koger. Så hælder han bare lige... det er lige sådan karamel, han bare hælder ud af det. Det er en farlig måde at blive stoned på. Og så bare en Tupperware, og så et kondom udenpå, og så kører den. Ja, det, der går meget MacGyver i den lige der. Ja, det synes jeg er fedt. Og så står hun lidt der ved siden af, og kan ikke rigtig noget. Hun står bare og kigger. Så bare kigger helt fascineret på ham. Nej, hun må ikke engang gå top, jeg tror hun heller. Det er sådan set hendes største force. Den her. Det er bogstaveligt talt hendes største forsæt i den her film. Han har... Det vi først har været... Han kunne have brugt det. Han kunne have bare brugt hendes bryster til at forvirre fjenden. Så hver gang der kom ind i de der, de der håndlag, så kunne han lige sende hende ind først, og så kunne han stå ved siden, så i slå dem. Og så kunne han lige tage den næste, så vise brysterne næste. Så kom igennem skib på den måde der. Ja. Ja, eller han kunne gøre... Under Siege 3. The old breast and shoot maneuver. Ja. Boob and hit. Boob and hit, ja. Det der, altså jeg forstår ikke, de der missiler, de vil gerne have missilerne ned på ubåden. Og så bygger de hele den her Olsen-banden jernbaneskinne op i loftet til at køre de her missil på. Altså jeg tænker, det er alligevel, man får at vide på et tidspunkt, at der er 30 terrorister. Altså nu ved jeg overhovedet ikke, hvad sådan et missil der vejer, men kunne man ikke forestille sig, at de bare sådan kunne sådan gå med dem. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det står i terroristernes kontrakt, at de har med Tom Jones. Nej, de må ikke løfte noget, der. Og tænk de rygproblemer, de får. Nej, jeg tror også, de vejer rigtig meget, vil jeg så sige, deres forsvar. Og men, det står i fagforeningen, jeg er ikke særlig klar for at løfte missiler og sådan noget. Der, altså. Men du har da ret i, det er sådan lidt mærkeligt, at de sådan kan ombygge hele, altså de bare lige kan ombygge hele skibet til, at det lige kan det køre det her skinne. Det er jo skruet med den der skinne der. Altså, det, jeg kommer til at tænke på Rosenbanden. Vi mangler bare ligesom bunkerscenen, så... Men der går jo rygter om, at der skal komme et Underseas 3. Kunne I godt tænke af det? Ikke med Seagal, men med en anden. Men ville det være det samme, hvis det ikke var Seagal, Morten? Så er det jo ikke Underseas. Det ville helt klart være det samme uden Seagal. Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Der er jo ikke, så skal du have en anden end, der er kok, eller? Det kunne du selvfølgelig have. Ja, det er ham for de plussige. Du har jo Casey Ryback-karakteren. Ja, han bliver jo nødt til at gå igen. Ja, vi skal også prøve på, altså Catherine Heigl, hun trænger jo til et hit. Hun har jo oplært af Seagal, altså. Hvor skulle den foregå henne? Vi skulle have Donnie Yen som Casey Ryback, det kunne jeg godt se. Ja. Jeg skulle foregå på en restaurant. Ja. Hvor restauranten bliver overmandet af terrorister. Det skulle faktisk være lidt ala det der afsnit af Rick and Morty der med de der væsener, der kommer frem for at lave en mission, og så skal de dø derefter. At det er faktisk dem, at man putter ind i restauranten. Ja, okay. Ja. Dem der skal opfylde et ønske, og de kan først dø, når de har opfyldt ønsket. Hvis de ikke kan opfylde ønsket, så bliver de manodepressive. Ja. Det er fantastisk. Ja, så bliver de gamle. Og psykopatiske. Men, og der kunne Seagal jo sådan set, Seagal kunne jo stadigvæk godt være med, altså han kunne jo bare sætte på en stol ude i køkkenet og fortælle jokes, altså. Prøv at høre, jeg har en idé. Hvis man nu laver en kombination af Underseas 3 og Jurassic World 2, nej. Sådan at terroristerne overtager... Det er en af de der store dinoer. overtager Jurassic World, og så skal... Ej, jeg ved det ikke. Hvor, er der nogen steder tilbage, at man kan sætte en fed kapringsfilm? Altså, vi har fandme haft kapringer alle steder efterhånden, har vi ikke det? Jeg kunne godt tænke mig at se, på bunden af havet, hvor man har lavet sådan et nyt... enten et hotel eller sådan noget på bunden af havet. Det kunne være fedt. Så kunne man bruge udenfor og indenfor og sådan noget. Så bliver det sådan lidt Bioshock-agtigt. Det tror jeg kunne være fedt. Yeah. Jeg synes, de skal flytte til Danmark, så skal jeg lære det i rundetårn. Rundetårn? Ja. Jeg tænker, man også lave en scene, hvor der er noget, der kører ned af den der. Altså. Ja, altså de går jo vel altså inspireret, at det var på rundetårn med det her passer. Altså. jeg tænker, at jammer det ikke. Efter også nogen, der får stjålet en cykel i den, der allerede der så bliver det lidt dramatisk. Ja, faktisk. Og Seagal har faktisk lige været i Danmark, så han kan jo vejen, så det... Der er jo ikke nogen, der siger, at han kun har været i Danmark for at spille med hans bluesband. Det kan godt være, han har været her for at lave location scouting til Underseas 3. Ja. Det kan også være, at han laver en Underseas 3, hvor det foregår på i Randers, eller enten eller Storebæltsbroen. Eller Bonbonland. Bonbonland. Ej, nu bliver du fuldstændig... Nu skal du være seriøs, Christoffer. Vi andre snakker seriøst her. Her på Fyn har vi faktisk et gammelt sommerland, der endte med at hedde Funpark Fyn, men der hedder Fyn Sommerland før tiden. Det ligger øde hen. Det kan han jo sådan set bare bruge, altså. Det er klar til at blive brugt. Det kommer det til at vinde lidt for meget om Beverly Hills Cop 3, og det er der ikke nogen, der ønsker. Ja, eller hvad er den Three Ninjas, den der med Hulk Hogan. Han har faktisk en film på bedingen til i år, der hedder Cyborg Nemesis The Dark Rift. Det lyder fedt. Det lyder fedt. Det gør det. Der står jo 8 film, at han er med i 8 film, der kommer i år. Ja, og så er de faktisk også ret gode til, han er også med i den der tv-serie, hvor han spiller den der True Justice, hvor han spiller Elijah Kane. Den har de jo faktisk sendt et par film ud af, hvor de sætter nogle afsnit sammen. Så den er der også kommet på film ud af. Men er der ikke noget med, at han også har arbejdet som politibetjent? Han har jo lavet den der reality-serie. Jo, han har lavet Steven Seagal, Lawman. Jamen, er han uddannet betjent? Jeg ved ikke, om det er sådan en honorary politimand, men der er lavet 3 sæsoner med det, altså det er det mest vanvittige. Ja, men altså, man kan jo sige meget om, men han er jo egentlig en mand med sådan rimelig mange talenter, ikke? Altså, han kan spille også bluesgitar, ikke? Altså, altså, han kan der nogle ting, det synes jeg alligevel. Han spiller guitar i CIA-bandet. Det lyder, hvis der er nogen af jer, der har hørt noget inde på YouTube med hans musik, det lyder faktisk ganske okay. Altså i forhold til det, at Steven Seagal spiller bluesmusik, man skulle tro, det var det værste gang faces, altså. Men har han ikke det også... Det lyder udmærket. Har han ikke også lavet med noget Tibet og sådan noget? Er der ikke noget med det også? Er der ikke noget med, at han er sådan noget... Tibet? Tibet ja. For kæmper på en eller anden måde. Han er faktisk blevet udråbt til det bedste tapet i USA. Best wallpaper goes to... Det er mest vanvittigt. Jeg ved ikke hvorfor, men om det er fordi, han laver, kun laver film i Serbien efterhånden, men der står inde på IMDb, at i januar, 10. januar 2016, der blev han faktisk serbisk statsborger. What? Og jeg ved ikke, om det er fordi, at han, hvad hedder det, det kan selvfølgelig være nogen, der bare lagt ind, og det er ikke rigtigt. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at de elsker Segal i Serbien, fordi at han, alle hans film efterhånden bliver optaget i Serbien. Altså. Serbien eller Rumænien, der bliver de optaget hans film. Men det står, at Steven Segal acquired Serbian citizenship on January 10th, 2016. Jeg læste også på IMDb, at han var blevet bekræftet som sådan en genfødt et eller andet buddhistisk... Ja, der er sådan lidt med det der, han har mødt Dalai Lama og sådan noget. Ja. Og i 2014, der snakker han om, at han vil være guvernør i Arizona. Det er et spørgsmål, om man kan det nu, hvis han er serbisk statsborger. Ja. Og han underviser det serbiske Special Forces i Aikido, tror jeg, der er. Alle de mens, han sidder på en stol. alle mine teknikker skal kunne laves på en stol, så gider jeg ikke. Ja, og han startede jo faktisk... Det er jo derfor, at Aikido passer perfekt til ham, fordi at du skal kunne lave det hele siden også. Men det er jo det, der er sjovt ved Segal, ikke? Han er jo ikke sådan, han er jo ikke uinteressant. Han er bare måske ikke verdens bedste skuespiller, men... Det er jo ikke engang historierne om ham, de er faktisk mere spændende end hans film. Altså han i Never Say Never Again, der er han jo med som martial arts instruktør, og der brækker han jo Sean Connerys håndled, fordi han ikke helt kunne finde ud af at holde igen. Der brækker, da han skulle lære Sean Connery at lave martial arts på den, der gik det jo galt. Og han er jo også, har jo også været med på den der John Frankenheim og The Challenge med Scott Glenn. Der var han også martial arts instruktør. Altså, der brækker han sig ikke arm håndledet på nogen. Ikke engang Toshiro Mifune, men altså... Han har været bodyguarder. Der er så også mange af de ting, der har været fremme om sig gærlig gennem årene. Det er jo noget af det, at der er mange, der mener, at det er noget, han selv har fundet på. Altså, det har jeg også hørt. Der var også det der med, at han var en af de første hvide westerners, at det havde en karate-skole eller aikido-skole i Japan, eller hvordan det var. Ja. Der var nogle af de der historier, der var fuldstændig sådan tall tales-agtige. Og jeg ved ikke, om det var rigtigt, men det var nogle af dem, der sådan stod i, når hver gang man snakkede om Segal før i tiden, da man stadigvæk snakker om Segal. Det var noget af det, der altid blev nævnt. Altså, han var en af de første hvide mænd, der havde haft en sådan en karate-skole i Japan. Altså. Ja. Den står stadigvæk, jeg synes, på IMDb. Ja, sådan en Aikido Dojo i Japan, står der. Ja. Han startede jo også med at være gift med en japaner fra 74 til 87. Altså. Ja, det var vel hans senseis datter. Det var så, han lige kunne stige på dangrader der. Er det ikke sådan noget, man får i tilgift? Der er også flere historier om, at han er blevet choket ud af nogle UFC-kæmpere, han har kæmpet. Han har trænet sammen med. Han har også undervist, Anderson Silva. Ja, Silva. Men ja, det ved jeg sgu ikke, hvor meget jeg... Ja, det ved jeg ikke helt, hvor meget han har. Fordi det er så sådan lidt, men der er nogle historier omkring, at der var noget med, at han skulle møde en eller anden UFC-fighter. De havde aftalt, at de skulle mødes i en kamp, og så var han ikke... Så havde han fundet på alle mulige undskyldninger for ikke at møde op og sådan noget, så jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror også, han er sådan lidt... Han er jo også en showman, ikke? Jeg ved ikke helt, hvor meget... Han er også mere filmkæmper, end han er rigtig kæmper, ikke? Der er også en historie om, der er en eller anden judokæmper, der har choket ham ud en gang. Altså. Ja. Det var faktisk en positiv overraskelse for lige at komme tilbage til filmen, at han ikke har hestehale, den her. Det er vel en af de første, han lavede, hvor han ikke har hestehale. Ja, men har det ikke. Han er jo altid hestehale. Men han har hestehale håret jo stadig. Han har bare ikke... Han er da kortklippet om bag i. Ja, det er han, men alt andet er jo hestehale hår. Altså, det synes man, har en hestehale, den er bare ikke i nakken, fordi han har det der tilbagestrøget hår. Jeg troede også, han havde en man-bånd lige til at starte med. Ja. Ja, det er det der tilbagestrøgende, som man nok normalt har som mand, hvis man har hestehale. Men han er, også lidt tyk, det er Marianne også ret i. Han er jo ikke sådan, han er jo ikke en Van Damme. Altså, jeg er sikker på, at Van Damme vil fuldstændig smadre ham. Det er næsten ikke... Det vil han ikke få lov til. Det vil han simpelthen ikke få lov til. Det må du jo se, den nye Sniper Special Ops, yes. Kæmper, han er over for Van Damme. Nå, hvis I skulle komme med en anbefaling hver især, skal man se Under Siege? Det bestemmer I. Christoffer, skal man se Under Siege? Stand off. Jeg synes helt sikkert, man skal se. Jeg synes, den er mega fed. Jeg elsker det der Die Hard blandet. Nej, det var et ja-nej spørgsmål. Ja, glem med, blandet med lidt MacGyver, og det er en fed actionfilm med nogle rigtig fede skurke, der holder i dag også. Og der er bryster i den. Fedt. Det var Christoffers Twitter-anbefaling. Ja. På 290 karakter eller mere. Yes. Marianne? Ja, yeah, jo. Den er da... Det kan man da godt se. Om det er sådan... Den er jo sådan 90'er plat, eller sådan, hvad man skal sige. Plat? Og jamen, altså... Det er jo ikke sådan, at... Jeg ved ikke... Nogle af de nye actionfilm, der kan jeg i hvert fald godt... Jeg ser ikke sådan super mange actionfilm, men der kan godt være nogle af de nye actionfilm, hvor jeg tænker, at det er fandme cool, det her. Og det, jeg synes ikke, der er noget i den her, der sådan er cool. Men den er fin, sådan. Den er meget sådan tidstypisk på en eller anden måde, tror jeg. Så det bliver nok ikke... Det bliver sådan et ja. Det bliver sådan et ja. Et ja. Definitely maybe. Mm-hmm. Hvad siger du, Niels? Ja. Jeg synes, altså... Det kommer jo ikke an på, om man kan lide den her type film, og man kan lide en ganske almindelig sådan en actionfilm, og ja, jeg har set den. Det er noget af det bedste, han lavede Seagal, dengang han var god. Men jeg vil sige, jeg ser lige at kigge over hans CVN på IMDb. Han er med i en, der hedder The Onion Movie fra 2008, hvor han spiller Cock Puncher. Den vil jeg sådan set hellere se end Under Siege. Cock Puncher. Ja, det lyder fedt. Det, ja. Jeg synes helt klart, man skal se den. Især hvis man bare har kunne lide Seagal lidt i 90'erne. Den er ikke, altså det er ikke verdens bedste film, men den er kraftedeme underholdende. Og så skal man for alt i verden lade være med at se toeren, fordi den er ikke god. Nej, den har nogle gode øjeblikke. Den har nogle gode øjeblikke. Jeg elsker. Dumme øjeblikke. Altså det, hvor han løber fra toget, det er genialt. Han løber fra toget? Ja, henne imod slutningen, da det er de to tog, nå, de brænder ja. Sammen i slutningen, hvor han løber igennem det ene tog for at slippe væk fra det tog, der er lige bag ved ham. Ja, og kommer væk fra det. Ja. Men jeg elsker film, hvor der er en sej skurk. Altså, for mig kan det næsten redde en film, at skurken er virkelig ond eller sej. Og det er han der i. Ikke ham, computer-gutten. Men ja, resten af filmen er ikke rigtig så meget værd. Men ja, se helt klart. Og hvis man vil se Seagal som skurk, så ser ham i Machete. Det gør han faktisk meget godt. Det er en af de sådan bedre af de nye film, hvor han er med i, hvor han også har en action-scene også. Hvor han står op, hvor han ikke sætter ned på en stol. Ja, det er fedt. En sværkamp, faktisk. Ja. Ja, ja. Altså, jeg vil hellere se sådan en film som den her, altså, som er lidt, som har nogle år på banen, og sådan altså ting, som man synes var rigtig seje der i starten af 90'erne, end jeg vil sige sådan en middelvåd actionfilm fra, altså som er ny. Ja. Det er indtil du får set Cyborg Nemesis, The Dark Rift. Ja, og det er jo med ham der Cody fra Step by Step, eller Kæreste i familien, så jeg lige. Yes, og den er jo lavet af folkene, der også lavede Cyborg og Nemesis og Mean Guns. Hvad så er det for en film? Men, ja, det er også en af de der Albert Pion-film, ham der også har lavet Tigger. Ah. Mean Guns, det med, hvad hedder det, Christopher Lambert, tror jeg faktisk, men jeg har haft Lambert. Den på VHS. Christopher Lambert. Hvis man vil se Christopher Lambert og, hvad hedder det, Dolph Lundgren, som de ser ud i dag, så skal man se Coen-brødrenes Hail Caesar. Man kan se Christopher Lambert, han, som han ser ud som han, sådan en 90-årig, Christopher Lambert og Dolph Lundgren kan man se i skyggen af. Men de er med i den. De er stadig med i Hollywood-filmen. Sådan. Sådan. Ej, Dolph Lundgren, han er også med i Kindergarten Cop 2. Så det er jo der er stor. Oh. Ja, ja. Og den har jeg hørt skulle være fuldstændig fantastisk. At, en af Chris Severin Skeldal, han har set den. Han synes, den, han kunne næsten ikke finde på noget at skrive om den, for så fantastisk var den. Altså. Ej, det er fedt, når det sker. Det er sgu godt. Ja, det var slet ikke til at sætte ord på, hvor god den var. næste gang... Han må godt lige sige noget. Nej. Jo. Jeg siger bare lige, jeg sagde, at det var forfærdeligt at se på på Gary Busey i det der dametøj. Og det er jo ikke fordi, at det er en mand i dametøj, at jeg synes, det er forfærdeligt at se på det. Det er jo bare fordi, han er så psykotisk mærkelig, mens han har det der dametøj. Det er jo bare lige så, vi ikke støtter nogen. Men det er jo sådan en generelt Gary Busey, altså. Ja, det kan godt være, det er bare, jeg kan ikke lige huske, hvad jeg ellers har set med ham. Han er utrolig grim lige med, hvilket tøj han er på, Marianne. Ah, okay. Har du set Scrubs? Ja. Der er han også med på et tidspunkt, hvor mere der er en scene, hvor vi hører, at JD han kigger sig i spejlet, eller også er det Elliot, der kigger sig i spejlet, og så er det faktisk, Abuse, der kigger tilbage. Ja, tilbage. Er det det? Fedt. Ja. Sådan en lille bitte cameo, han har. Nå. Næste gang har Maria sagt, at hun vælger film, Christoffer. Ja. Ja. Og hvad synes hun, vi skal se? Jamen, efter sådan meget forhandlinger frem og tilbage, og sådan en snak frem og tilbage, så endte hun med, at hun synes, vi skal se Robin Hood, Prince of Thieves, yes. Med Kevin Costner. Jeg tror, det er den første Kevin Costner-film, vi har set. Der var også snak om, at vi skulle se Bodyguard, men heldigvis... Heldigvis blev det ikke den. Og valgte så den her i stedet for. Jeg husker den faktisk som en ganske udmærket film. Og den har i hvert fald, hvis ikke andet, så har den fantastisk Alan Rickman. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Og jeg kan forstå, at det er en, både Maria og dig, Marianne, har set mange gange. Ja, det er det nok. Jeg har bare ikke set den siden. Og det har nok været sådan, okay. Den fra 91 eller sådan noget. Og hvis vi har set den, så har det nok været sådan 93 eller sådan noget den stil. Så jeg kan ingenting huske fra den. Jeg kan huske Alan Rickman i den, og så hende der, som også er med i First Night, og måske i The Abyss, eller sådan noget. Og så Mary med. Elizabeth Mastrantonio. Ja, præcis. Men Morten, han lærte en del lobbyarbejde, for at vi skulle se Bodyguard, så det kan ikke helt afvises, at vi ser den på et tidspunkt, når det Morten skal bestemme. Den er røget på min liste også, det vil jeg sige. Nej. Hvis I gør det, så kan I bare vente jer til næste gang, det er min tur. Jamen, Morten, han vil se alle filmene med de store divaer. Ja. Morten, du har ødelagt, altså du har udsat mig for Double Dragon, og du har udsat mig for, jamen jeg ved ikke hvad. Altså, den er kraftedeme med bedre end Bodyguard. Du har taget alt, hvad jeg elsker, så der er ikke noget tilbage. Jeg har ikke noget mist ved at kaste film efter dig. Altså hvis det der med divaerne, så Morten, du kan jo godt vælge på et tidspunkt med Aretha Franklin, Blues Brothers. Jamen, den elsker jeg jo så, kan man sige. Ja. Og den har Marianne ikke. Hvis vi på et andet tidspunkt kan se en rigtig god film. Ja. Jeg tænker også, at vi mangler nogle Whoopi Goldberg-film. Vi kan jo for eksempel til Ghost igen. Oh. Ja, eller Theodore Rex, eller... Åh, oh, ja. Yeah. Eller Turtles. Ej, vi har set Turtles og Ghost. Ej, der er lige kommet en ny Turtles, som faktisk får lidt blandet anmeldelser. Nogen synes ikke, at den er super dårlig. Det er lidt... Ja, det er nok det mest positive, man kan sige om den, tror jeg. Så det er godt... Men jeg ved ikke, om det er, fordi Whoopi Goldberg ikke er med i den. Det kan godt være. Det kan være, hun spiller Megan Fox i. Men jeg synes, det lyder sådan, jeg skal da se den på et eller andet tidspunkt, en ny Turtles-film. Altså, selvom man blev brændt til ukendelighed af den første af de nye der, så synes jeg stadig, det lyder spændende med, at de har fået, altså det er jo for at få os idioter og fans ind og se den, altså, men at de har fået Bebop og Rocksteady og Krang og alle dem der med, altså, jeg vil gerne se det på et eller andet. Det er faktisk præcis det samme. Den indstilling der, det er det, de bliver ved med. Det er det, der kommer en træer. Det er din skyld, yes. Der kommer en træer. Og det var faktisk præcis det samme, jeg tænkte, da jeg læste resuméet til den nye 50 Shades-film. Det er også for at få fansene ind. På grund af Krang og Bebop og Rocksteady, jeg vil tage ind og se den. Nej, jeg skal ikke ind og se den nye Turtles-film. Bare det der med, at de var sådan pumpet og store i den første. Det har vi jo snakket en hel podcast om. Men altså, det der, du, altså, Christoffer, du så, hvad hedder, den nye Batman-film, eller den nye Batman vs. Superman, selvom du synes, at Man of Steel ikke var særlig god. Du har jo aldrig lært noget af det, altså. Nej, det er det samme. Vi er jo alle lige dumme. De har os by the balls, alle sammen. Ja, for at holde mig ikke bedre end dig. Men det er jo derfor, de bliver ved med at lave de der lortefilm. Det er jo fordi, der er nogen, der tænker sådan, det kan være men det de har jo fejl. Jeg blev godt nok voldtaget sidste gang, men det kan godt være den her. Det kan være, jeg ikke vil helt... Det er ved at blive omgang den gang. Ja, ja. Altså, de har snakket meget om, at det virker lidt som om, at filmstudiet og folkene bag den nye Turtles-film faktisk har læst nogle af det kritik, der har været af den første Turtles-film. Ikke at den er sådan helt oppe i Oscar-niveau, Men at den faktisk den lukker mange af de der ting, at der var galt med den første, at den faktisk gør det bedre. At det virker så meget med, at de har læst og hørt på kritikken, og så har forsøgt at lave det til en bedre film. Det er også det, jeg har hørt, at den skulle fange nogle af de her jokes, og så sammenholdet, eller sammenspillet mellem de fire tøles bedre. Ligesom i, og jeg ved ikke, om det er for at gøre den bedre, men at Johnny Knoxville lægger ikke stemme til en af tøleren den gang. Men jeg synes bare, at det der er hele problemet, det er jo designet. Altså hele tilgangen til Turtles er forkert fra starten af, så det er meget, meget svært at redde og gøre det til en god film. Altså hele designet, det der med at gøre dem sådan stor pumpet, er helt fuldstændig forkert. Ja, du får ikke ret mange mennesker at se de gode gamle Jim Henson dukker i biograferne med. Nej, men de kunne bare designe på andre måder. Der er jo ikke nogen andre steder, hvor de er så store pumpet, lige det sådan store testosteronmonster, vel? Altså, nå. Jeg kan godt lide, at vi er så glade for, at vi har valgt Robin Hood, at vi begynder at snakke om den nye Out of the Shadows, Turtles Out of the Shadows. Yes, der er sgu også en Christian Slater, og der er alt muligt godt, og der er en fantastisk musikvideo af Bryan Adams, som vi nok også kommer til at runde. Og så er der den mest geniale cameo i slutningen. Ja. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Spoiler. Nu skal du ikke spoile det, Christoffer. Ja, det er ikke spoiler nu, vi skal det. Ikke nu, vi snakker om den næste gang. Yes. Men der er en genial cameo i slutningen, som de forsøger at lave endnu bedre i, hvad hedder den, Robin Hood Men in Tights. Ja, det er en anden person i den rolle der. Den kunne vi også se i stedet for. Ja. Du kan også se begge film. Yes. Eller Robin Hood Men in Tights, der taler Robin Hood med britisk accent. Det er også fedt. Gør opmærksom på i filmen. Mm. Og det gør Russell Crowe ikke i den nye. Det tror jeg også Kevin Costner prøver på i den her. Nej. Nej. Det gør han ikke. Han taler med ham den der surfer-sang lige fra starten af. Altså. Nå, det kan jeg. Ja, godt. Yes, skal vi sige det, var det? Men ja, det bliver spændende. Og så Bodyguard næste gang igen. Det er jo sådan, Marianne der bestemmer. Det kan jo faktisk godt være. Åh, det kan gå helt galt. Det er Marianne, eller at det bliver Bodyguard? Jeg troede faktisk, det var Mariannes tur, det her, men det kan jeg forstå, det er så Marias tur. Er det du klogen, Morten? Det var fordi den her film blev sådan lidt trukket. Stoler du ikke på Marianne? Hun, to tøsefilm i træk. Hun har da stået for vores første Star Trek-film. Det synes jeg da, det er da rimelig godt. Altså, Maria bliver også ved med at vrøvle om den der risky business. Nu har Niels også lige set den, så det passer jo rimelig godt. Ja, det er jo sagtens se. Den er god. Det er jo Tom Cruise, og han er ung, og han er lækker. Som der var en, der påpegede, da jeg havde set den, at der er to rigtig gode ting ved den film. Altså, musikken er Tangerine Dream, og så en anden ting. Men er det Tangerine Dream, der havde musik til den? Det vidste jeg sgu da ikke, nå? Ja. Det var det. Hvor de genbruger en lille smule for nogle af deres albumer. Det er det godt. Mm. Det bliver endda snakket, der bliver også snakket om dem i den der sådan en halvtimes dokumentar på Risky Business. Genbruger de noget for Blade Runner? Nej, for det er heller ikke Tangerine Dream, der lavede Blade Runner. Er det ikke det? Det er Vangelis, undskyld, det er mig, der... Ja. Så det tror jeg ikke, de kommer godt afsted med, hvis de genbruger noget for Blade Runner. Hvad fanden var det så, jeg tænkte Thief, på, de har lavet? De lavet. Jeg lærer Thief, fordi jeg lærte det ene musikcut af, hvad er det, Legend af Ridley Scott. Det er derfra, yes, det er den Ridley Scott, yes, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Så ja, skal vi sige, det var det? Næste gang. Yes, og så, kom nu næste gang. Og så får Marianne lov til at vælge gangen efter, selvom du ikke har en stor tiltro til hende, Christoffer. Jeg synes, det er lidt... Jeg tror, det bliver godt. The 30 best chick flicks of all time. Ja, med Jennifer Aniston. Det er Sex and the City 2. Sådan. Det tror jeg ikke engang, vi kan få Maria med på. Det må jeg nok endnu. Jeg kan ikke den aften. Den skulle være... Jamen, den er helt forfærdelig. Jeg kan rigtig godt lide serien. Men den første film, den var virkelig dårlig. Og så toren. Det er sådan lidt ligesom, I siger, med, at så går man ind og ser lortet alligevel. Toren er godt nok helt uhyggeligt dårlig. Det er jo både, hvad hedder... Vi har... Det mest ironiske ved den der liste, hvis det er den samme liste, jeg kigger på, du har fundet, Marianne, det er, at der faktisk er et par film på, vi har set. Nummer to, det er Clueless. Og så er der den der film, Morten hele tiden snakker om, at han, men den får han aldrig set, men jeg vil gerne se den. Mean Girls ligger også på. Jamen, hvis vi nogensinde skal hive Gert tilbage i podcasten, så skal vi putte Mean Girls på plakaten. Ja. Det kan godt være, jeg bliver nødt og til der er også, 10 Things I Hate About You, og igen Catwalk, og... Ja, jeg tror da, jeg allerede har set Clueless, for den gad faktisk godt. Den har set 1000 milliarder gange, cirka. Ja, der er jo ikke noget, der holder dig fra at se den igen. Og nummer 1, det er The Notebook. Nå, den har jeg ikke også. Det er jo godt i Ryan Gosling. Ja. Ja, der han stomper på folk. Ja, ja, den der scene fra American History X. Ja, eller scenen på Drive, ja. Ja. Nå, skal vi ikke slutte det? Det bliver spændende. Ja, det bliver spændende. Jo. Make it over. Nej, det er ikke den der. Hvad er det nu? Hvad er det nu? Det var tre musketer. Everything I do. Den anden, det var Everything I do. Det var den, at man kunne tænde en radio. Den sommer, det uden at de spilte den. Man blev sindssygt. Ej, og der er sådan virkelig sådan... My heart will go on for Titanic. Jamen, der er også sådan en video, jeg kan huske den der musikvideo også til den. Altså, det var dengang musikvideoer stadig kunne lancere en film, ikke? Altså, det første jeg hørte om Robin Hood, Prince of Thieves, det var musikvideoen. Det var det første, jeg så fra den, ikke? Ja, musikvideoen til Bodyguard, også med Whitney Houston, det var jo blødt der, hvor hun sidder, hvor vi spiller scene om bagved hende, altså. Det er der, hvor hun sidder på stolen. Vi er nødt til at se, ja, ligesom Sigal. Og hun kører en Sigal. Kommer du med, så laver hun Aikido, det er rigtigt, ja. Yes. Fedt. Tak for i aften. Ja, tak for i aften. Jeg skal have min pejs ud af ovnen. Det tror jeg. Okay.